السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ، آج 17 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 52 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس ویک میں ایگزیکٹلی عید کے دن ایک بڑا ہوریبل قسم کا انسیڈنٹ ہوا، اسے ڈسکس کریں گے. ہمارے اس صوبہ پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر ہے فیصل آباد، اس کی تحصیل ہے جڑاوالا. اس میں دو فرقوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، یعنی بریلوی اور وہابی، یعنی اہل حدیث. یہ بعض اہل حدیث اس کی وجہ سے برا مان جاتے ہیں، لیکن اس ایکٹیویٹی کے بعد وہاں پہ جو علماء آئے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ نعرے لگے ہیں وہی والے، آج تے ہو گئی وہابی وہابی. جب وہ خود اپنے آپ کو فخریہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ان کے لیے چھیڑ نہیں ہونی چاہیے. تو دو مولویوں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے عوام الناس میں سے دو نوجوان لڑکے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. وہ دونوں کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے تھا. مس ہینڈلنگ تھی مولویوں کی، قربان ہو گئے وہ دو لڑکے. ان میں سے تو ایک ایسا ہے کہ جس کے خود بھی نہ کوئی بہن بھائی ہیں نہ ماں باپ ہیں، اور اس کی بیوی بھی اسی طرح ہے کہ اس کے بھی بہن بھائی اور ماں باپ نہیں ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کی. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ لوگ کس طریقے سے عوام الناس کو یوز کرتے ہیں. مولوی نہ ان کا مرا ہے نہ ان کا مرا ہے، وہ بھی نہیں مرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مرنا تھا تو مولوی مرتے، عوام کو کیوں مرواتے ہیں اپنے پیچھے؟ اور کہتے ہیں پھر مسلک اہل حدیث پہ قربان ہو گئے. مسلک اہل حدیث پہ نہیں، مولوی اہل حدیث اور وہ ابھی مولوی کے اوپر قربان ہو گئے. اور ڈھٹائی کا یہ لیول ہے، بزدلی کا یہ لیول ہے کہ جب ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے تو اس ایف آئی آر کے اندر انہوں نے اسے ذاتی دشمنی ڈکلیئر کر دی ہے. وہ آڈیو ایک لیک ہوگی وہاں کے ایک اہل حدیث کی، جو خود ایف آئی آر لکھوانے والوں میں تھا، اس نے آڈیو ایک بھیجی کسی عالم دین کو. وہ چونکہ وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اہل حدیث میں بھی گروپنگ ہوئی ہوئی ہے نا، وہ ناسبی اور اس اعتبار سے، یزیدی اور حسینی کے اعتبار سے، انہوں نے پکڑ کے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دی اور وہ سب کے پاس آ گئی. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے خود شرمندگی ہے کہ میں نے اپنے وہابی مولوی کو بچانے کی خاطر اسے ذاتی دشمنی ڈکلیئر کر دی ہے. آج جڑاں والا میں ایک بہت افسوسناک سانحہ پیش آیا، مسلک اہل حدیث کا درد رکھنے والا نوجوان بے دردی سے قتل ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی جو نیا اہل حدیث ہوا تھا وہ بھی بے دردی سے قتل ہو گیا۔ لڑائی کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے ایک خطیب مولانا اسد اللہ فاروقی صاحب نے عید کے خطبے میں بتایا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے اس کی قربانی نہیں، اس طرح کی تقریر کی۔ اس کے جواب میں بریلویوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ نے یہ تقریر غلط کی ہے۔ انہوں نے پھر چیلنج کیا کہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں۔ عید کے بعد وہ کچھ لوگ مسجد کی جانب سے آئے، ہمارے خطیب صاحب باہر جا رہے تھے، انہوں نے ہمارے خطیب کو آ کے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اتنی دیر میں یہ دو دوست جو قتل ہوئے ہیں اور دو ان کے ساتھ اور تھے، آنے والے چھ تھے، ان کے پاس چلے گئے، ہاتھاپائی شروع ہوئی، انہوں نے سیدھے پسٹل نکالے، فائر مارے، دونوں نوجوان موقع پہ قتل ہو گئے۔ پولیس انتظامیہ کو ہمارے اپنے لوگ دوستوں نے بھی کوشش کی کہ ہمارے خطیب کا اس طرح نام آ جائے گا، خطیب بچنا چاہیے، ایف آئی آر خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، تو خیر ہوا یہ کہ اسے ذاتی اناد کی ایف آئی آر بنا دیا گیا۔ حالانکہ بالکل جھگڑے کی وجوہات سب کو معلوم تھی، اور وہ جھگڑا یوں ہوا کہ پہل جو ہے وہ وہابیوں کی جانب سے ہوئی، یعنی اہل حدیث کی جانب سے۔ یہ عید کے دن بیٹھ کے بجائے لوگوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کریں اور مسائل سکھائیں، ان لوگوں نے سپیکر باہر والے کھول کے اس میں یہ تقریر کر رہے ہیں کہ جی یہ جو بریلوی ہیں یہ مشرک ہیں اور ان کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے۔ اس کے جواب میں وہاں سے بریلویوں نے تقریر کرنی شروع کر دی باہر والا سپیکر کھول کے، ایک ہنگامہ ہوا، اور نماز کے بعد بریلویوں کی طرف سے چھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مناظرہ کر لیں، اور یہاں سے اہل حدیث مولوی تھا ساتھ، اس کے دو چار لوگ تھے، وہ تلخ کلامی ہوئی۔ اسی دوران بریلویوں میں سے کسی نے پہلے پسٹل تیار کی ہوئی تھی، انہوں نے گولیاں سیدھی سروں میں ماری ان کے، وہ دو نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ایٹ دا اسپاٹ شہید ہو گئے۔ اس کی باقاعدہ ویڈیو، یعنی وہ بچوں کے وہاں پہ جو پڑے ہوئے ہیں وہ نوجوان لڑکے، ان کی باقاعدہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر تو اس طرح نہیں اویلیبل کیونکہ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ریڈ کلر کی وجہ سے، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یقین کریں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ مجرم ہیں علماء جو لوگوں کو اس طریقے سے لڑواتے ہیں، دوسرے نمبر کے اوپر ہماری عوام بھی بے وقوف ہے جو ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے، تیسرے نمبر کے اوپر حکومت وقت کا کام تھا کہ وہ جو آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف، آپ کو پتا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی ضرب عزم اور رد الفساد اور باقی سارے ایس او پیز بنے، اس میں ایک چیز یہ بھی طے پائی تھی کہ صرف عربی خطبہ جو ہے نا وہ سپیکر میں دیا جائے گا، اردو والا نہیں دیا جائے گا، اردو والا انٹرنل سپیکرز میں ہوگا، تاکہ جو گند گھولنا ہے نا وہ اپنے مسلک کے لوگوں کے اندر رہے، نہ دوسروں تک یہ بات پہنچے اور نہ کوئی اس طرح کا دنگا فساد ہو۔ یہ وائلیشن ہوئی ہے کہ انہوں نے باہر والے سپیکر میں اردو میں تقریر کی ہے اور وہ تقریر وہاں تک پہنچی، پھر وہابیوں کے جواب میں بریلویوں نے بھی تقریر کی اور یہ معاملہ آگے چل پڑا۔ اگر اس کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو آج یہ دن نہ ہمیں دیکھنا پڑتا۔ اس اعتبار سے یہ سارے طبقات جو ہے مجرم ہیں، علماء بھی، عوام الناس بھی، اور حکومت وقت بھی۔ اور حکومت کا کام ہے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچائیں۔ میری پرائم منسٹر سے ریکویسٹ ہے اسپیشلی کہ انہیں اس کے لیے اسپیشل جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کو میڈیا کے سامنے لا کر پریس کانفرنس کروائیں، بریلویوں سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، چھوٹے بچوں کو نہیں لانا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، دیوبندیوں سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اہل حدیث سے ساجد میر صاحب کو، اہل تشیعوں سے ساجد نقوی صاحب کو، یہ پبلکلی اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، جس طرح یہ پولیٹیکل اپنے معاملات کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مدارس کے خلاف کوئی قانون پاس ہو تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے، تو یہ اکٹھے ہو کر اناؤنسمنٹ کریں کہ جی جو بھی قاتل ہیں انہیں فوراً مقدمہ چلا کر سزائے موت دی جائے، نمبر ون. نمبر ٹو، وہ پابند کریں کہ آئندہ سے جو مولوی بھی اردو والی تقریر یا پشتو والی تقریر یا پنجابی والی تقریر یعنی ادر دین عربی سپیکر میں کرے اسے جیل میں ڈالا جائے. ان لوگوں کی تقریریں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ پبلکلی عام کی جائیں. ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے بیان کرنا ہے اپنی پبلک میں جھوٹ سچ بیان کرو، دوسروں کی پبلک کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ یہ حکومت کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور اس طرح کے ایک واقعے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے واقعات رک جائیں. اور اس سے بڑھ کر یہ چاروں بڑے پریس کانفرنس میں اناؤنسمنٹ کریں والنٹیئرلی کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آئندہ ہوتی ہے ہم خود اپنے مولویوں کو حکومت وقت کے حوالے کریں گے، اور گڈ جیسچر کے طور پہ سب سے پہلے وہابی اپنا وہ مولوی جو تقریر کرنے والا تھا اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں، اور بریلویوں کے مولوی کو بھی پولیس کے حوالے کیا جائے. ان کا کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا اس حوالے سے، جی قاتل گرفتار ہو گیا. قاتل اور جو قتل کروانے والے ہیں وہ گرفتار تو نہیں ہوئے، وہ تو مولوی ہیں دونوں فرقوں کے، ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. ان کو پہلے پکڑنا چاہیے جنہوں نے اس طرح کی سوچ ڈیولپ کی ہے، جنہوں نے اس پورے کے پورے معاملے میں بنیاد رکھی ہے لڑائی کی، انہیں پہلے پکڑ کے اندر کیا جائے اور جو سزا ان کی بنتی ہے انہیں وہ سزا دی جائے. یہ سہولت کار ہے، بلکہ سہولت کار بھی چھوٹا لفظ ہے، یہ بیسیکلی پش پناہ ہے ان کے، اصل ڈان یہ مولوی ہیں، انہیں پکڑا جائے. تو یہ تو ہماری اس حوالے سے ریکویسٹ تھی. اب اس پورے واقعے کے اندر عید کے دن یہ واقعہ ہونا پاکستان کے لیے جو بدنامی کا باعث بنا، جو عام پبلک کے اندر اس کی دہشت پھیلی، اس کی ریمیڈی تو اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے. اب دونوں جانب سے مولوی پہنچ رہے ہیں، اور یہاں سے بھی اہل حدیث کے بھی مولانا صاحب جو ہے وہ مسجد میں پہنچے ہیں اور پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ جی فل فور جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. وہ خیر گرفتار ہو بھی گئے بعد میں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ جو دو مظلوم شہید ساتھی ہیں ان کے خون کے لیے آواز کو اٹھانا یہ ہمارا مکمل طور پہ حق ہے. فیصل آباد کے آر پی او صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کل رات مجھ سے رابطہ کیا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ آفت صاحب آپ بے فکر رہیں، جو مجرم ہیں ان کو سزائے موت ملے گی، ان کو تحت دار تک پہنچایا جائے گا، اور اس مسئلے کے اندر کسی بھی قسم کے پریشر کو اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو اریسٹ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج ہی اس کو اریسٹ کریں، ٹھیک ہے نا. زیادہ ٹائم دینا مطلب قتل کے مقدمے میں تو بالکل بھی وہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ود ان 5-6 ڈیز ہمارا اگر میکسیمم ہوا، ادر وائز ہماری کوشش ہے کہ ایک دو دن کے اندر اندر ہم ان کو پکڑیں. اب آگے بھی چلا جائے نا کہ ان کو سزا تک پہنچایا جائے اور باقی مقدم فکر کے لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک فرقے کے مسئلے کے طور پر اسے لے کر چلیں، اسے اسلام کے ایشو کے طور پر، پاکستان کے امن کے طور پر اسے لے کر چلیں تاکہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے، ورنہ یہ تو واقعات ریپیٹ ہوتے رہیں گے. اور یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے آ کے فتنہ کھڑا کیا، ہم لوگ تو بالکل آپس میں شیر و شکر تھے، آپ کو نظر آ گیا. بلکہ وہ لاہور کے ایک مولانا نے کہا تھا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد بن چکا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. ان لگ پتا گیا نا تنو، کوئی تسبیح میں نہیں پرویا ہوا. اس کا جواب تو خیر ان کے اس بیان کے کچھ عرصے بعد ہی آ گیا تھا، جب بادشاہی مسجد کے باہر اس کے جواب میں بریلوی مولانا نے کہا تھا کہ جی چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کے احترام، وابیوں کی اذان کا کیا احترام، ایتے سورا نے سور نے کہنا ہونا بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. بھابیاں جی اذان یہ گڑا دے یہ تو سور دے سور چل چلیے یعنی جس طرح سور نجس جانور ہے نا اس طرح انسانوں میں سور سے بھی بڑھ کے اگر کوئی سور ہے تو یہ ہے یا اس سے بھی آسان اگر میں تشریح کروں کہ جو سور یعنی خنزیر کی کمیونٹی ہے نا وہ بھی جسے سور سمجھیں گے نا ہاں وہ وہابی ہیں اور وہابی جب بریلوی کہہ رہا ہو تو اس سے مراد دیوبند اور اہل حدیث دونوں ہیں کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبند کے پاس ہے اہل حدیث کے پاس نہیں ہے لہذا انہوں نے ان کو وہابی کہا اگر وہ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں تو جو اہل حدیث ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں گے وہ سیالکوٹ کے ایک مولانا تھے وہ تقریر میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں دیوبندی بھی وہابی ہیں اور اہل حدیث بھی وہابی ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایک کتا ہے نا یہ تو ہو گیا دیوبندی اور اگر اس کتے کے کان بھی کاٹ دیے جائیں تو یہ وہابی ہو گئے یعنی اہل حدیث وہ وہابی دیوبندی اور یہ وہابی اہل حدیث یہ ان کے آپس میں پیار محبت ہے وہ آپ کو پتا ہے اور یہ جو قربانی والا ایشو جو جس کے اوپر سارا دنگا فساد ہوا ہے ان کی باقاعدہ ذمہ دار علماء کی ویڈیوز موجود ہیں وہ جو ایک لال رومال والے ہیں سعودیہ کے اندر ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بریلویوں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی نے قربانی میں حصہ ڈال دیا اہل حدیث کے ساتھ تو ساری قربانی ضائع ہوگی جی قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا مومنین کا مشرک نہ ہو وہ قبر کا پجاری نہ ہو وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو اور اس کے مقابلے پہ بریلویوں نے تو کہا کہ ہمارے بزرگوں نے وہابیوں کو مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان کی قربانی ضائع ہے اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں حصہ ڈال دیا تو ہماری قربانی بھی فارغ ہے وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے سات حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ دیابنا اہل حدیث شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز ہرگز کسی وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی یعنی یہ ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی ہے آلریڈی ان کے یہ عقائد ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم بات کریں حسام الحرمین کی المحنت علی المفند کی احکام شریعت کی اور البریلویہ کتاب کی تو یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو بہت پہلے اسلام سے خارج کر چکے ہیں حسام الحرمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے 1905 میں یہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا علماء دیوبند کے حوالے سے کہ یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل اور اسلام سے خارج ہیں اور اس کے جواب میں 1906 میں جب المحنت علی المفند دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں اور ان کی پوری جماعت انکلوڈنگ ان کے امام کے یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے یعنی انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے کافر شیاطین یعنی کافر ڈکلیئر کر دیا پھر یہی لاہور کا مولوی وہابی کہتا تھا نا کہ جی انجینئر صاحب ایم ہی کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی بریلوی کوئی اہل حدیث کوئی دیوبندی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ مجھے دے دے کہ ہمارے سوا سارے فرقے اگرچہ گمراہ ہیں لیکن جن عقیدوں پر قائم ہیں انہی عقیدوں پر اگر انہیں موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی آج تک تیار نہیں ہوا, کیونکہ وہ دنیا میں عذاب کاٹے گا اپنے علماء اور اپنی عوام کا اگر یہ بات کرے گا. تو یہ وہابی ایک مولوی نے گلے پھاڑ کر کہا تھا کہ جا تیرا یہ بھی میں اعتراض دور کرتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر شرک نہ کرتا ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ مامو پارٹی. بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہابی ہو, چاہے کان کٹا ہو یا پورے کانوں والا ہو, یعنی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو, اگر گستاخ رسول نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ جو شرائط لگا رہے ہیں نا, اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے, کیونکہ اہل حدیث اپنے سوا باقیوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور بریلوی اپنے سوا باقیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اس طرح سٹیٹمنٹ نہیں لکھنی جس طرح ہم بتا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے جو چہرے تھے نا میک اپ زدہ, ان پہ گرم تولیہ پھیر دیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ان سے کس طریقے سے سٹیٹمنٹ, ویسے تو اس کے آگے وہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک ہی مجلس میں میری ساری بیویوں کو جو ڈکلیئرڈ ہیں, جو انڈکلیئرڈ ہیں, ہاں اتنی اتنی طلاقیں, اس طرح وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں ہوں, کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. احکام شریعت میں اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہابی, پھر بریکٹ خود کھولی, دیوبندی, اہل حدیث, رافدی یعنی شیعہ, اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ان کے, یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تب بھی ذبیحہ مردار ہی رہے گا, حرام ہی رہے گا. یہاں پہ بات ختم نہیں کی, ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. یہ کہتے ہیں جی, انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کو ہمیں یہود و نصارہ سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ کافر ہیں. تو میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں قرآن و سنت پیش کرنا آسان ہے, کیونکہ یہود و نصارہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو سرکار آپ اپنی فکر کریں, بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے رکو ذرا, صبر کرو, اعلی حضرت نے تو آپ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ تو آپ کی اوقات ہے, باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس گل دا. اور جواب اس طرح کا نہیں ہے کہ آئیں بائیں شائیں کر کے, نہیں, بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے. صرف حق بات کرنی ہے, جھوٹ پہ مبنی بات نہ ہو, جواب دیں. اور یہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں جن کو بڑا اتحاد امت کا ایک خمار چڑھا ہوا تھا, حالانکہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ فساد امت کے لیے اتحاد امت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پیچھے سے ریال آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جناب کام کرنا ہے, ناسبیت پھیلانی ہے, تو اس چکر میں انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا باقیوں کو. ان کے جو ابا جان ہیں انہوں نے البریلویہ کتاب کے اندر جو جو لغویات بلکہ بکواسیات لکھی ہیں اور جھوٹی چیزیں منسوب کی ہیں احمد بریلوی صاحب کی طرف, وہ تو ایک پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے. 2008-09 کی بات ہے, میں نے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی سے خود ذکر کیا کہ یہ البریلویہ کتاب آپ اتنی کوٹ کرتے ہیں, یعنی آپ سے مراد وہابی لوگ, اس میں تو یہ جھوٹے الزامات لگے ہوئے, اور وہی جھوٹے الزامات ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ریپیٹ کرتے رہے, کیونکہ ان کی تو تحقیق ان معاملوں میں ہے ہی نہیں تھی. وہ بڑے آپ نے مشہور وہ شعر سنا ہوگا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ منتخب نصاب میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے احمد بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیا. البریلویا کتاب میں یہ بریلویوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے, جس کے اوپر انہوں نے پھر مناظرہ ہارا ہے بعد میں, شوکت سیالوی کا اور طالب الرحمان صاحب کا, وہ لال رومال والوں کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے 40 منٹ پھر مٹی پلیت کی, انہوں نے کہا شاہ جی یہ ہماری کتاب سے شعر نکال دیں, میں آج کے بعد اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہوں. شاہ جی نو پھر کچھ چیز نظر نہیں آئی, شاہ جی بھی ابا جی سے پیچھے لگے سر. اور جن کتابوں سے یہ کفریات بیان کر رہے ہیں نا, احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر وہ ساری کتابیں گھر میں رکھنا حرام, ان کی خرید و فروخت حرام, انہیں پڑھنا حرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جن کتابوں کے حوالے بریلویوں کے کھاتے میں البریلویہ کتاب میں ان کے ابا جی احسان اللہ ظہیر صاحب فوت ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, کام ڈال کے چلے گئے, اور یہ عربیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی, پھر اردو میں پھر اس کا ترجمہ ہوا, وہ سارے حوالے وہاں سے دیے میں. تو جب بابوں نے کام ڈالا نا, آج کیا اتحاد امت کی ہم بات کریں جی, یہ کٹھے بیٹھ بھی جائیں, ان کے بڑے ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں. اب ہونا چاہیے اکٹھے بیٹھے, سب سے پہلے قنوت نازلہ پڑھیں اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے اوپر جو کام ڈال کے گئے, کیونکہ جب تک آپ ان سے اعلان برات نہیں کرتے یہ چھوٹے تو لڑتے رہیں گے, الٹا یہ آپ کو بھی ٹانٹ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اسلاف کا منہ چھوڑ دیا. ہاں جی, یہ یعنی اہل حدیث اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے. بریلوی کہیں گے آپ نے بزرگان دین کا راستہ چھوڑ دیا. وہ ٹرمز ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے نا, ایک ٹرم یوز کرتا ہے بدعتی, کلمہ گو مشرک, دوسرا یوز کرتا ہے بد مذہب, گستاخ. اور یہ یعنی الفاظ بھی بانٹے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دینے کے لیے. جب تک ان کے بڑوں کو آپ نہیں کہتے کہ وہ اپنے بڑوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں زندہ یا مردہ, اور بتائیں انہوں نے یہ سارے غلط کام کیے ہیں, اس وقت تک یہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے نا, یہ واقعات ہوتے رہیں گے. کیونکہ ہم نے جس قسم کی تربیت کی ہے نا پچھلے خصوصاً 100-150 سال کے اندر, یہ رزلٹ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے, یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. تو میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر اتنا کھل کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو جرت کرے کہ اس طرح کے جو مولوی ممبروں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, جب وہ اس قسم کی کوئی بات کریں تو انہیں روک دیں. آپ کو بہت شوق ہے اپنا یوٹیوب کا چینل بنائیں, علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ریکارڈ کریں اور ویڈیو عوام الناس کے سامنے پیش کریں, بجائے یہ کہ جہاں پہ فزیکل پبلک موجود ہے وہاں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں. یا تو ہماری طرح آپ پھر حوصلہ رکھیں نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہوں, سب کو مسلمان ڈکلیئر کریں, صرف علمی اختلاف کریں. تو یقین کریں میں لاکھوں کے مجمع میں بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گا. بھگتنے ضرور ہیں, کریں گے نہیں, تربیت ہی نہیں ہے ان کے, اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. 2017 کے اینڈ پہ معاملات تھوڑے خراب ہونا شروع ہوئے, جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی اکتوبر میں 2017 میں. اس کے بعد پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ دیں ہمیں, باقیوں سے بھی ہم لے رہے ہیں تاکہ اکیڈمی میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ کوئی مناظرہ بازی یہ نہیں کریں گے. ایک لائن کا, میں نے اس موقع کو غنیمت جانا, میں نے 8 پوائنٹس کا 2 صفحات کے اوپر ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو لکھا. انہوں نے ایک لائن مانگی تھی, میں نے وکلا سے مشورہ کر کے ایک بڑے بہترین انداز میں 8 پوائنٹس لکھے, ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو ان کو بنا کے دیا, ڈی پی او کے ہاتھ میں دیا, ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں دیا. پچھلی دفعہ بھی محرم میں انہوں نے بلایا تھا 2021 کے اندر, ابھی یہ آج 17 جولائی 2022 ہے, ابھی بھی ایک دو دن تک یہ پھر محرم کے معاملات شروع ہونے والے ہیں, 2 ہفتے تک محرم تقریباً شروع ہو جائے گا, تو میٹنگز پہلے شروع ہو جاتی ہیں. پھر ان کو جا کے میں کاپی دیتا ہوں کہ یہ ان علماء سے اس کے اوپر تصدیق کروائیں کہ یہ بھی ایگری ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں, ورنہ آپ جو مرضی کرتے رہیں یہ لیپا پوتی ہے. پیچھے آپ کی وہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے اور آپ بس اس کے آگے پلستر کر رہے ہیں, کسی بھی وقت وہ گر جائے گی جب تک کہ آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے جو سیپیج ہوئی ہے. تو یہ جو کاؤنٹر نیریٹو یہاں پہ آپ کو باہر وہ لگا ہوا بھی سٹامپ پیپر کے اوپر نا نظر آ جائے گا, ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے ڈسپلے کیا, اس میں بھی انشاءاللہ تعالی کر دیں گے. اس میں باقاعدہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے لکھ کے دی ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو رہنے کے قابل چھوڑیں. کل کو اگر یہ ملک سیکولرزم کی طرف جاتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ بھی پھر شکر ہی ادا کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے کسی مولوی دے ٹائی نہیں چڑھ گیا. بہترین تو یہ ہے کہ اسلامک سسٹم آئے, لیکن اگر اسلامک سسٹم نہیں آتا تو ہمیں سوٹ کرتی ہے یہ بات کہ ہمیں مذہبی آزادی ہو, ہم بھی اپنی بات رکھ سکیں. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے مخالف بات کرتا ہے آپ اس کا گلا کاٹ کے رکھ دیں, اس پہ چڑھ دوڑیں کیونکہ آپ کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہے. تو میں اس لیے بالکل ننگی باتیں کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کو وام بھی ہے نا وہ نکل جائے کہ یہ کوئی سدھرنے والے نہیں ہے, یہ ڈائپرز کی عمر کے بگڑے میں, ہمارے پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے پوتڑیاں دے بگڑے نے, پوتڑا کہا جاتا ہے ڈائپرز جو آپ جن کو آپ پیمپر بھی کہتے ہیں, یہ اس عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ لوگ نہیں سدھرنے والے جب تک کہ آپ ان کے پرانے بزرگوں کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اور انہیں نہیں بتاتے کہ سارا کام انہوں نے ڈالا تھا اور غلط ڈالا تھا بغیر کسی دلیل کے ڈالا تھا. اور ان کا جو توحید کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یا عشق رسول ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی کھول دیا ہے کہ جن اصول اور مبادی کے اوپر یہ دوسرے فرقوں کو گستاخ یا مشرک کہتے تھے وہی باتیں ہم نے ہر فرقے کے بزرگوں سے بھی ثابت کی ہیں, اور وہاں کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں, نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی جی, چونکہ ان کا منج ٹھیک تھا اس لیے وہ ٹھیک ہے. اور دوسروں کو یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی کہتی ہے اشرف علی رسول اللہ تو غلط ہے, اور اشرف علی رسول اللہ پارٹی کہتی ہے کہ جی چشتی رسول اللہ غلط ہے, اشرف علی رسول اللہ وہ آپ کو اصل میں سمجھ نہیں ہے. ہمیں ہی تو سمجھ آیا ہے میرے بھائی, اور ہم نے ہر طریقے سے سمجھایا ہے اور بار بار سمجھایا ہے, آج پھر وہ رخ اس طرف چلا جائے گا, میں نہیں چاہتا کہ رخ کو اس طرف لے کر جاؤں. اینڈ پہ میں آپ کو اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو ضرور سناؤں گا, سنانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صرف کلمہ پڑھنے کا کیا احترام تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں اور میرے سامنے ایک کافر آ جائے, لڑائی کے دوران وہ میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے. ذرا آپ نے سچویشن وہ جس طریقے سے ڈرامائی صورتحال اس صحابی نے بنا کے پیش کی ہے نا, وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ فتویٰ کو میری مرضی کا ملے گا کہ یا رسول اللہ میں کافر سے لڑ رہا ہوں. حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, لڑائی کے دوران اس نے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا, میں شدید زخمی ہوں, پھر اچانک سے وہ میری تلوار کے نیچے آ جائے اور اینڈ ٹائم پہ وہ کلمہ پڑھ دیں, اب بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو سرکار یہ کسی مولوی سے تو مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا تھا, یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. ان کا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا اس کے قتل کرنے کے بعد تم اس جگہ پہ آ جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے نزدیک. ہاں یعنی تم مومن تھے اور وہ کافر تھا, تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے وہ مومن ڈکلیئر ہو جائے گا اللہ کے. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ حدیث میں نے آج پہلی دفعہ آن ایئر بیان کی ہے, وہ دوسری اسامہ ابن زید والی تو میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے, وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے, اس میں تو فزیکلی یہ واقعہ ہوا ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کی زد میں آ گیا تو ظاہر ہے اس نے ڈر کی وجہ سے, پاسبلٹی تو یہی تھی اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں قلق تھا. کچھ عرصے کے بعد نبی الاسلام کا ذرا موڈ چیک کیا اور تھوڑی جرت کی بات کرنے کی، اور کہا یا رسول اللہ اس طرح یہ ہوا تھا میرے ساتھ، تو اس نے اینڈ ٹائم پہ کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا. تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کسی حد تک ان کی اسیسمنٹ درست تھی، ہم بھی ہوتے تو یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں. این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن اس کے بھی چانسز ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو. نبی الاسلام اتنے جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا. ان جملوں کو بھی آپ نے ریپیٹ کیا کہ یا رسول اللہ کر دیا کیونکہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. پھر آپ علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، یہ رسول اللہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. یہ اسامہ ابن زید کہہ رہا ہے تسی میں تے شاہی کوئی نہیں. اسامہ نبی الاسلام کے پوتوں کی مانے تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بچوں کی طرح، کیونکہ زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہے اس وقت. یعنی وہ جس شخصیت سے شفاعت کی امید ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے. ان کو تو چاہیے تھا، وہ آگے سے کہتے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. اے اس زمانے چ نہیں یہ کہانیاں ہونی سن کہ کم بھی پاؤ تو اگو شیر سنا دیو. اور ایک مدنی پوائنٹ بھی اس میں عرض کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، آپ نے اس کے ساتھ ایک جملہ ریپیٹ کیا کہ اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اندر سے نہیں. یہ بھی ساتھ جملہ بولا، یہ میں نے اینڈ پہ سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ اس کے ساتھ پھر میں نے آگے آپ کی اصلاح کرنی ہے. تو آگے سے اسامہ ابن زید نے قطن نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا کیونکہ میرے قدموں کی جو خاک ہے وہ میرے گھوڑوں کے نتھروں میں بیٹھے، بلکہ میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک. یہی کہانی بنائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے، گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یا رسول اللہ جب غوث کتب ابدال ایک ہتھیلی پہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، تو ہم پھر کیوں نہ عرض کریں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی نبی الاسلام کے مقابلے میں، بلکہ آپ تو کہنا چاہیے صحابہ کرام کے مقابلے میں. تو انہوں نے آگے سے نہیں عرض کی. یہ ایک حدیث یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری کلمے کا بھی احترام کرتے ہیں اس شخص کے کہ جس نے تلوار کی نوک کے نیچے کلمہ پڑھا، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اسے ضروریات دین کا نہیں پتا. یہاں تو مولویوں نے کسی نے نواقض اسلام لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ عقیدے ہوں گے ورنہ وہ کافر ہوئے گا. اس بچارے نے تو کچھ بھی نہیں سی پتا، صرف کلمہ پڑھا تھا. کیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ایک دوسرے کے کلمے کا احترام کرتے ہیں اس طریقے سے؟ میں ان کلمے کے احترام کی بات نہیں کر رہا کہ آپ چشتی رسول اللہ یا اشلی رسول اللہ کا احترام شروع کر دیں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کلمے کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے؟ تو کاٹ دیتے ہیں، مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے. سورۃ النساء میں ایک مسلمان مؤمن کو قتل کرنے کی سزا اللہ نے بیان کی ہے، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی، جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا. اور اسے سپورٹی وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ یا تو قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا یا شرک معاف نہیں کرے گا. ہاں جی، شرک بھی معاف نہیں ہونا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا اللہ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا، دنیا میں نہیں آخرت میں. دنیا میں تو اگر کسی نے شرک سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70. آخرت میں معاف نہیں کرے گا. اور ساتھ آیا تھا کہ اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں معاف کرے گا، اور وہ ہے قتل ناحق. یہ کہتے ہیں جی یزید مواحد تھا، ہاں قتل ناحق بھی معاف نہیں ہونا. ایک کربلا تانوں دنیا چ بھی ہانٹ کرے گی اور آخرت چ بھی انشاءاللہ. یعنی مؤمن کے لیے یہ بات ہے کہ اگر مومن کو قتل کر دیا تو قتل ناحق بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. اس کو تو چھوڑ دیں، جو قرآن کی آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف دو ایکسیپشن ہیں، یا تو فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. اگر ان دو ایکسیپشنز کے سوا کسی بھی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور پھر ساتھ یہ ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان غیر مسلم کی نہیں، کوئی بھی جان ہے، خواہ مسلم تھا خواہ غیر مسلم. لیکن یہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 32 لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہو رہا. اس کو سپورٹی وہ صحیح بخاری کی حدیث کہ اگر کسی نے کسی ذمی کافر کو جو مسلمان حکومت کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، جزیہ دے کر، ناحق قتل کر دیا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، آخری جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے دنیا میں کسی ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کیا ہوا. یہ صحیح بخاری شریف ہے جناب، مولانا شریف نہیں ہے. مومن کا قتل تو چھوڑ دیں سرکار، وہ تو اتنی سخت احادیث ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو برباد کر دے. اب پوری دنیا کے اندر سب کچھ آتا ہے، جو جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اس کی جان تجھ سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کعبے سے بھی بڑھ کر. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے. جب کسی علاقے میں کوئی قتل ناحق ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا. اور وہ ترمذی کی روایت یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مرنے والا ایک ہے، اللہ سب کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اس سے زیادہ اور آپ کو کیسے سمجھایا جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں، مشکات میں، مشکات میں جو قتل ناحق کے حوالے سے چیپٹر، اس میں ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا کہ یا اللہ اس قاتل سے مجھے آج بدلہ لے کے دے کہ اس نے میری زندگی کیوں دنیا میں مجھ سے چھینی تھی. وہ ظاہر ڈیسٹنی تو ہے, ہر بندے کا ایگزٹ ہے, کسی کا ایئر کریش میں, کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں, کسی کا ہارٹ فیلئر کے ذریعے, وہ اس کا ٹائم مقرر ہے. لیکن جو جرم کرنے والا ہے اسے تو سزا ملے گی. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک وہ حدیث ہے نا جو ابو داؤد کے اندر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کے حقوق جب ڈسکس ہو رہے ہوں گے نا تو پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور وہ حدیث تو ابو داؤد کے اندر تھی, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. قتل ناحق اللہ کے نزدیک اتنا سینسٹیو ایشو ہے جسے مسلمانوں نے بس اس طرح سمجھ لیا جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی. اور اس وقت مسلمانوں کا ایٹیچوڈ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, چند لوگوں کا ایٹیچوڈ, سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, وبال جان بنا ہوا ہے. اس دنیا کو ان لوگوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. آپ کسی پبلک پلیس پر پاکستان میں رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں جو صفائی کرنے والا کرسچنز میں سے کوئی ہے وہ آ کے آپ کو جھاڑو بھی مار دے, یا پاس سے کوئی ہندو گزر رہا ہے تو آپ کے اوپر اٹیک کر دے. لیکن اگر پاس سے کوئی عاشق رسول گزر رہا ہے پھر تسی اپنی خیر بنا لو. وہ عاشق رسول یہ ہے کہ نبی کی سنت دیکھ کے اس کا خون کھولتا ہے. بس ہم تو ایک عرضی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے اور بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو, اسی رب کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود اختراع کی ہیں یا ان کے اپنے بابوں نے انہیں سکھائی ہیں. صلوا علی محمد وآل محمد, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. ہاں جی, اللہ کے نام لے کے آپ کی یہ پرچیاں شروع کرتے ہیں جی. جو سوال تو میں ان ڈیپتھ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں ان کے اوپر میں صرف ورڈک دیتا ہوں اور آپ کو لیکچر کوٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ بعض سوالات پورا مقدمہ ہوتے ہیں, وہ ایک سوال ہی جو ہے نا ایک گھنٹہ لے لے گا, اس لیے میں صرف مقدمہ بیان کروں گا, اس کا صرف ٹائٹل, اور لیکچر آپ کو ریفر کر دوں گا. ہاں ورڈک ضرور دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. کفن پر کلمہ لکھنا جائز ہے, اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. کفنی لکھنا اور کفن کے اوپر کلمہ لکھنا, قبروں پہ پھول ڈالنا, یہ ساری کی ساری جو بدعات اس امت کے اندر آئی ہوئی ہیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی. کفن کے اوپر کلمہ لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ یہ کوئی ثابت ہے, نہ اس طرح کرنے سے کوئی کسی کا عذاب ٹل جانا ہے, نہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی حضور نے خود پڑھایا, اپنا مبارک کرتا کفن کے طور پر دیا, اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا. اس سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی تھی, لیکن قرآن کی آیات نازل ہوگی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ ہم قبول نہیں کریں گے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ ہیں, مخالفت کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ ویسے دعائیں مغفرت کریں. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. قبر کو اندر سے پکا کر سکتے ہیں اطراف میں اینٹیں لگا کے. سادہ اینٹیں لگائی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, باقی اندر سے پکا کرنے کی ضرورت ایسا جو ہوتی نہیں ہے. ہاں جہاں پر قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو وہاں پہ آپ اگر اندر اس طرح کا وہ بکسہ بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ قبروں کو باہر سے پکا کرنے والا ایشو ہے. تو وہ اندر اگر اس طرح کا وہ معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے کہ بیٹھ جانے کے ڈر سے, بعض اوقات کہیں پہ ایسی نرم زمین ہوتی ہے کہ وہ قبریں پھر بیٹھ جاتی ہیں, بار بار تعمیر کرنی پڑتی ہیں, اس اعتبار سے آپ کر لیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اجتماعی ذکر بدعت ہے. اجتماعی ذکر جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں تو کوئی بدعت نہیں ہے, لیکن جہاں پر آپ نے خود سے ڈیوائس کیا ہوا ہے, جس طرح کے فرض نماز اجتماعی ایک اللہ کا ذکر ہے نا, اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے، پھر ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. اگر اس اجتماعی ذکر سے آپ وہ اللہ ہو کی ضرب مراد لے رہے ہیں تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے. اگر اجتماعی ذکر سے درس قرآن مراد لے رہے ہیں تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جہاں بھی کہیں لوگ قرآن کے درس کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، جس طرح ہماری یہ مجلس ہوتی ہے الحمدللہ. تو جن چیزوں کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے وہ تمام ذکر کی مجالس درست ہیں، باقی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور تماشے لگائے ہوئے انہوں نے کرنٹ شاہ کے نام کے اوپر اور طریقوں سے، اس کے اوپر میری آپ کرنٹ شاہ بھی لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی، میں نے سارا اس کے اوپر ذکر کیا. میت یا مردے کے پاس ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں ذکر کریں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر وناس نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. قبر کے پاس بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا اس مردے کے لیے اور باقی جتنے لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ جب قبر کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، قرآن خانی شروع کروا دیتے ہیں آن پیمنٹ، اور پھر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 40 دن تک 3 شفٹوں میں 8-8 گھنٹے کی مسلسل جاری رکھیں، تو پھر فرشتے حساب کتاب ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روزانہ انتظار کریں گے کہ بندے ہٹیں تو ہم سوال کریں. یار بندوں کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جب دفنا کے لوگ جاتے ہیں نا اور مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو فرشتے داخل ہوتے ہیں، تو جب لوگ جائیں گے ہی نہیں ایکولی رزلٹ کر لیں. وہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. دوسرا، نیک مردے کے لیے یہ راحت کا باعث ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ گئے میں نے ان پہ تکیہ کیا بھی نہیں تھا، اور مردے ایسا مردہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے. بخاری مسلم حدیث ہے نا، انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، 1 ہی قبر میں جاتا ہے. اس کا مال اور اولاد باہر رہ جاتی ہے، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں. یہ مقصد تھا اس کا، یہ نہیں تھا کہ تنویر بیٹا پڑھ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ کہہ رہے سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے والے ہیں. یعنی یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کھڑے ہوں گے تو فرشتے نہیں شرمائیں گے، باقیوں کے شرما جائیں گے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کے جانے کے بعد فرشتوں نے آنا ہے، پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی موجودگی نہیں ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہی ہیں. تو آپ نے فراڈ مطلب اس طریقے سے مچایا ہوا ہے اس طرح کا، اور انہوں نے کیا یہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے اور ان چیزوں کا مذاق دیوبندی اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دیوبندی اور بریلوی ان کے مشترکہ بزرگ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ تلقین لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے قبر پہ یوں انگلی رکھ کے تلقین کرنی ہے. بزرگ تو پتا ہے سانجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اولاد کے حصول کے لیے تعویذ استعمال کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، کیا یہ عمل درست ہے؟ آپ کسی مندر میں بھی چلے جائیں نا تب بھی آپ کو اولاد ہو جائے گی اگر ہونی ہے تو، اور ہو رہی ہے نا. ہندو کے مسلمانوں سے تو تعویذات نہیں لے کے جاتے، وہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے دینا ہے، بس صرف آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اولاد تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کھاتے میں کسی بابے کے ڈال جاتی ہے. اس طرح کے کئی واقعات میں نے اپنی ویڈیوز میں سنائے ہیں کہ اینڈ ٹائم کے اوپر شیطان جو ہے نا وہ انگلی کرواتا ہے کہ بھائی پہنچ فلانے دربار تھے. وہ اس طرح کے معاملات چھوڑ دیں، اور اس قسم کے عقیدے رکھنا، تعویذ کے بارے میں کل میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، آپ تعویذ لکھیں جادو ٹونا 786-92، وہ سنی نہیں ہے 786، وہ ابھی کتنے ہوتے ہیں 24، گد دے بھی 24 ہوتے تھے. اور جال حق میں انہوں نے لکھا ہے کہ گد جس طرح گوشت خور ہے نا اس طرح وہابی ایمان خور ہے، اس لیے گد کے بھی 24 ہیں اور اس کے وہابی کے بھی 24 ہیں، آپ جمع کر کے دیکھ لیں. وہ گاف جو ہے نا وہ کاف کے ایکویلنٹ لے لیتے ہیں نا، وہ جو عروف ابجد والا ٹیبل ہے نا اس میں آپ گد کو آپ گنے نا 24 بنیں گے، وہابی کو بھی گنے تو 24 بنیں گے. کہتے ہیں دونوں میں یہ ریزیملس ہے، اس لیے 12 بولنا چاہیے، 24 نمبر نہیں بولنا چاہیے. از اینی ڈفرنس بٹوین مینس اینڈ وومینس نماز؟ میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. دیکھیں مین سٹرکچر تو نماز کی ایک جیسی ہے, باقی یہ جو اختلاف ہیں وہ ساری کمزور روایتیں ہیں, ایسی کوئی مضبوط روایت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈفرنس کلیم کیا جائے. یہ بہت بڑی بات تھی بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک مین سٹریم کی چھ کتابوں میں آپ کو کوئی الگ سے چیپٹر نہیں ملے گا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے. وہ جتنی روایتیں ہیں نا وہ مصنف ابن ابی شہبہ سے, سنن کبری البیہقی سے اٹھاتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی اسنادی حیثیت دیکھیں تو وہ خود مانتے ہیں کمزور ہے, لیکن کہتے ہیں تلقی بالقبول حاصل ہے. تو لیکن ان حدیثوں کا کیا کریں گے جو بخاری مسلم میں ہے کہ کتے کی طرح آپ نے بازو نہیں بچھانے, اس میں تو یہ عورتوں کے بازو بھی بچھوا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے اس کی ایکسیپشن کے لیے پھر کوئی صحیح سند کے ساتھ کچھ چیزیں لانی چاہیے. برل ہمارے نزدیک تو ترجیح یہی ہے کہ مرد و عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. وچ شر آف صحیح مسلم اینڈ صحیح بخاری آر گڈ یو ریکمینڈ؟ میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا, پھر وہ ایک فرقہ وارانہ چیز شروع ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آپ شرح پڑھنے کی بجائے نا پہلے صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں, جس طرح قرآن کا بھی میں کہتا ہوں پہلے تفسیر نہ پڑھیں صرف ترجمہ پڑھیں, تاکہ آپ کو اوور آل ایک سٹرکچر تو کلیئر ہو قرآن و سنت کی. جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی انہیں نوٹ کرتے جائیں, بعد میں دیکھ لیں گے. شرح بریلویوں نے بھی لکھی ہے, اہل حدیث نے بھی لکھی ہے, دیوبان نے بھی لکھی ہے, آپ جس کی بھی پڑھ لیں, بس شرح پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ یہ شرح ہی ہے, شرح نہیں ہوئی بھی, شر نہیں ڈالا ہوا. ہمیں کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے, جی رفع الیدین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. وہ مسلم شریف میں تو لکھا ہوتا ہے لیکن حاشیے میں لکھا ہوتا ہے, وہ امام مسلم نے نہیں لکھا ہوتا. امام مسلم نے جتنا لکھا ہے وہ بڑی ایمانداری سے لکھا ہے. گھوڑوں کی دموں والی وہ چاروں حدیثیں جابر بن سمورہ والی ایک چیپٹر میں ہیں وہ, اور اس کے اوپر امام نبوی نے باب باندھ دیا ہوا ہے آج کے کسی امام نے نہیں, کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. لیکن یہ اس میں سے ایک عدم ذکر والی اٹھاتے ہیں کہ جی سرکش گھوڑوں کی طرح میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں. بھئی کس موقع پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ وہ تو پھر پہلا بھی ہاتھ اٹھانا سرکش گھوڑے ہی ہو گئے. بعد والی بھی حدیث پڑھو, اس چیپٹر میں چار حدیثیں ہیں, چاروں ایک ہی صحابی سے ہیں. اس میں وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں ساتھی کو یوں مسافہ کرتے تھے. تو نبی اسلام نے فرمایا اپنے ہاتھ زانوں پہ رکھو, سرکش گھوڑوں کی مانند جس طرح وہ دمے ہلاتے ہیں یوں اپنے ہاتھ نہ لاؤ. اور دم ایسے ہی ہلتی ہے, ایسے نہیں ہلتی, کہانی پھڑی جاتی ہے. فوت شدگان کا خواب میں آنا, اگر آپ اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, اگر بری حالت میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. باقی اکثر لوگ جن کو مردے نظر آنا شروع ہو جائے نا وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ منو لینڈ آئے سر. میں اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 40 سال پہلے ایسے خواب آئے تھے کہ ان کو مردے لینے آئے ہیں, لیکن ابھی تک نہیں لے کے گئے الحمدللہ. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے, دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے, قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے. کر لیتے ہوں گے, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے, باقی تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس طریقے سے. نہ نبی الاسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے, نہ آپ نے کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھایا, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے؟ صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو, یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تو وہاں تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ امام حنیفہ نے ایک ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے ہیں بعد میں خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے, اور دوسری ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں, مطلب کوئی ان کو کوئی کرتب باز کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نبی الاسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے؟ اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں, 15 سپارے ایک لت اتے اور 15 ایک اتے پڑھے. یار بھائی دو لتاں استعمال کو کسی نے منع کیتا ہے؟ اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں. آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر 15 سپارے پڑھیں بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے، یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 15 پارے آلموسٹ 7.5 گھنٹے بنے، 7 گھنٹے تو تے پہلے اکلاتے کھلو کے دس نہ منو، خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور یہ کون سی سنت ہے؟ یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے، یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے. نماز کا ایک پروٹوکول ہے، آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو. یہ کون تمہاری کہ لات چکی ہے، ایک لات اٹھا کے ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو رسی یوں پکڑی ہوئی ہو، خالی ایک ٹانگ میں کون کھڑا ہو سکتا ہے یار؟ ہاں جس کی چار ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے تین ٹانگوں پہ، دو ٹانگوں والا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے یار. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی، آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران، تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے. آپ نے فرمایا کھولو اے رسی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے، نفلی نماز، اس کے بعد آرام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں، اپنی بیٹی کی رسی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں. اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں. جو رسیاں کھلواتے ہیں، یہ ٹانگ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ یعنی کیا دین بنایا ہوا انہوں نے؟ تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص، تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے، تو انشاءاللہ مل جائے گا. ہاتھ کی کن انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ تر احادیث جو ملتی ہیں وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی ہے. انگوٹھی والا پورا چیپٹر آپ کو مشکات کے اندر مل جائے گا. یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے، اس کے بعد یہ درمیان والی جو انگلی ہے، سب میں پہننا ثابت ہے. اور ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس معاملے میں بہت سخت ہیں نا کہ جی ہمیں گھڑی صرف دائیں ہاتھ میں باندھنی چاہیے، وہ اجتہاد کرتے ہیں انگوٹھی سے، تو انہیں بتائیں کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی حدیثیں بھی موجود ہیں. لہذا اگر کوئی بائیں ہاتھ میں گھڑی باندھ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی سنت ہی ہوگا. علی بھائی، اگر نابالغ بچہ اور شہید بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے تو نیک بزرگ کیوں نہیں؟ بالکل بنتے ہیں، کس نے انکار کیا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر باقی انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. میں نے عقیدہ شفاعت کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، میں نے ذکر کیا ہے کہ نیک لوگ بھی کریں گے شفاعت. ہمیں اختلاف ہے آپ کے بابوں سے جن سے ہم نماز سنیں وہ نہیں آئے گی. ترجمہ تو خیر سننا ہی نہیں، وہ تو بہت زیادہ بے عزتی کرنے والی بات ہے. ترجمہ اسی بسم اللہ دا نہیں سننا، ہاں ترجمہ سننا اسی تشہد دا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، این جے ٹوٹے دا اے جتنے پیر مرید کر رہے نظر آئے دا ترجمہ سنان. 99.9% لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا. تو اللہ سے ڈریں، کس قسم کی چیزوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں؟ تو یہ سارے شفاعت کریں گے بشرطے کہ وہ خود اس قابل ہوئے. اگر ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے اور ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں لیکن عدالت اسے بے گناہ قرار دے دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صبر کریں، آپ ذرا یہ چھوڑ دینا اس چیز کو. اگر آپ کو اتنا جوش چڑھا ہوا ہے، جن بزرگوں کی ہم نے گستاخیاں بتا دی ہیں اور جن کتابوں کی ہم نے گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں وہ تو آج تک چھپ رہی ہیں، ان کے پرنٹنگ پریس پہ تو آپ کوئی نہیں پہنچے، وہ تو آپ کے بزرگوں کی سرکردگی میں چھپ رہی ہیں. چھوڑ دیں، آپ کا کام بس اتنا ہی ہے. اور این ممکن ہے جس چیز کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک گستاخی ہے، دوسروں کے نزدیک ہے ہی نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے جو میں نے بار بار کہا، 295C میں یہ شک ایڈ ہونی چاہیے کہ جو شخص توبہ کر لے اس معاملے کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے، ورنہ تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ الفاظ کے چناؤ کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گستاخی کے فتوے لگتے ہیں۔ اردو کی وکیبلری بعض لوگوں کی کمزور ہوتی ہے۔ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب، ان کی کئی ایک تقریروں میں ظاہر ہے ان کو اردو کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بولنے نہیں آتے، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ میں اگلی دفعہ اس کو سیکھ بھی لوں۔ اس کی وجہ سے ان سے مس ہینڈلنگ ہوتی ہے اور وہ مولوی تیار بیٹھے ہوئے گستاخی کے فتوے لگانے کے لیے اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا آپ دیکھ لیا کریں، آپ کا کام بس اتنا ہی ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے، یہ پولیس کا کام بھی نہیں کسی کی گستاخی کا فیصلہ کرے، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، عدالتوں میں اگر ایمانداری سے مقدمے پیش ہونا، یہ میجورٹی چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کتابوں میں لکھی بھی ہوتی ہیں۔ میں راولپنڈی بینچ جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کا، اس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو ایک سپریم کورٹ کے وکیل تھے، وہ مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں کہ کن کن باتوں پہ ہمیں مقدمات لڑنے پڑ رہے ہیں۔ وہ کسی شیعہ عالم نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی یہ بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے نا، سیدہ عائشہ نے دو تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، یعنی وہ فزیکلی نہیں ظاہر ہے، وہ پردے میں صرف ایک وہم نکالنے کے لیے، اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جسے ایک مصیبت کھڑی کی جاتا۔ وہ اس نے کہیں بیان کر دی حدیث، سنیوں پہ ٹانٹ کیا کہ تمہاری کتابوں میں ہمیں کہتے ہو کہ ہم امہات المومنین کے گستاخ ہیں، تمہاری تو بخاری اور مسلم میں یہ گستاخانہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کے اوپر مقدمہ کر کے 295 سی لگوا دی۔ تو وہ ان کے وہ ٹیبل کے اوپر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، وہ خود وکیل شیعہ تھے، تو میں نے کہا یہ بخاری شریف آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ عدالت کو جا کے دکھانی ہے میں نے کہ جس بندے پہ مقدمہ قائم کیا ہوا یہ تو حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اگر اس نے بیان کر دیا تو اس میں گستاخی والی کون سا ایلیمنٹ ہو گیا؟ اگر کوئی شیعہ اعتراض بھی کرتا ہے یا کوئی سنی کسی شیعہ پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب آپ علمی طریقے سے دیں۔ میں نے دیا ہے علمی طریقے سے کہ جس سیناریو میں سیدہ عائشہ نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا، جس طرح لوگوں کو وہم ہو گیا ہوا تھا، حتیٰ کہ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر تو یہ بھی کہتے تھے کہ عورت نے عام حالت میں بھی اپنی چٹیا کھول کے غسل کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ تک جب یہ بات پہنچی وہ اتنا غصہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عورتوں کو یہ سر کے بال مونڈ دینے کا کیوں نہیں کہتا، اللہ کے نبی علیہ السلام صرف حیض کے غسل کے اگینسٹ ہمیں کہتے تھے کہ حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیا کھولی جائے، عام جو غسل جنابت ہے اس میں عورت کوئی اپنا پورا جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں، اوپر اوپر سے پانی بہالے بس جتنا بھی گیلا ہو جائے۔ عرب کی سرزمین جہاں پہ پانی بہت بڑا ایشو تھا، وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر معاملات کو ہینڈل کرنا، جس طرح آج کل تو ہمارے پاس ماشاء اللہ تعالی میزائل موٹریں لگی ہوئی ہیں، بورنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ تو کئی کئی میل سے پیدل جا کے مٹکوں میں پانی لے کر آتے تھے۔ وہ متحمل ہو سکتے تھے اس چیز کے کہ آپ آدھا آدھا گھنٹہ تک شاور کے نیچے غسل کرتے رہے اور آپ کا وہم نہ نکلے؟ وہ تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی الاسلام آلموسٹ 5 سے 6 لیٹر پانی کے ساتھ غسل کر لیتے تھے، اور آدھا لیٹر پانی کے ساتھ، یعنی 2 گلاس شیشے کے پانی کے بھرے ہوئے، ایک گلاس کے اندر 250 ملی لیٹر آ جاتا ہے نا، تو 2 گلاس ہوں تو آدھا لیٹر بنتا ہے، 2 گلاس کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ اب ہمیں جو فقہ حنفی والوں نے جس طرح کا غسل کا طریقہ بتایا ہے وہ تو 100 گلاسوں کے ساتھ بھی غسل کرنا ممکن نہیں ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ضربیں تقسیمیں لگائی ہوئی ہیں، اس زمانے میں ممکن تھا؟ اور وہاں پہ 2 تابعین آتے ہیں ام المومنین سے، کہتے ہیں، ایک تو کہتا ہے میرے تو بال ہی اتنے گھنے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، اور 13 لیٹر ٹوٹل پانی ہوتا تھا برتن میں جس سے میں اور رسول اللہ دونوں غسل کر لیتے تھے، پہلے نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے، ان کے بچے ہوئے پانی سے میں غسل کر لیتی تھی 13 لیٹر سے، یعنی 6.5 لیٹر، یہ میں آج کی کیلکولیشن کر رہا ہوں، وہ مد اور سا آپ کو سمجھانے ذرا مشکل ہو جائیں گے، آج کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اما عائشہ نے پھر ایک برتن میں 6 لیٹر کے قریب پانی لیا, یعنی آپ سمجھ لیں 1.5 لیٹر کی 4 بوتلیں جو آپ وہ بوتلیں پیتے ہیں, 4 بوتلیں 1.5 لیٹر کی 6 لیٹر بن گیا. اور اس وقت اٹیچ بات اس طرح ہوتا تھا کہ موٹی چادر کے ساتھ, وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو رائے ونڈ میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ چادروں کے واش روم بنے ہوتے ہیں, اتنی تعداد میں ان کے لیے پکے واش روم بنانا مشکل ہے. اب سنا ہے میں نے کہ کافی بہتری آ گئی ہے. تو اس وقت گھروں میں اٹیچ باتھ روم اسی طرح ہوتے تھے کہ کپڑے کے ذریعے ڈویژن ہوئی ہوتی تھی, اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسری طرف جو نہا رہا ہے وہ نظر آئے گا. اما عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے اس کے سامنے وہ بالٹی لے کر گئی, غسل کیا اور باہر آئے کے بتایا کہ دیکھو یہ اب تو مطلب میں تو ایک سکہ راوی ہوں نا, مجھ پہ تو تمہیں اعتبار ہے نا بیٹا, میں نے اس پانی کے ساتھ غسل کر لیا. تب جا کے اس کا وام نکلا. اب اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ ایک استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے اس کا وہم نکالنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے, وہ جس سامنے غسل کر کے دکھایا وہ جناب یہ اٹیچ بات ہے, میں اندر چلا جاؤں تو اس کو آپ سامنے غسل کرنا کہیں گے؟ سامنے صرف یہ ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے سے بالٹی لے کے آیا, واپسی بھی آپ کو خالی بالٹی دکھا دی کہ دیکھو اس بالٹی کے ساتھ میں نے غسل کر لیا. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ اور یہ حدیثیں اگر آج پبلک کو پتا ہوتی نا تو فقہ حنفی والوں نے جو پاکی پلیدی کے اتنے مشکل مشکل مسائل لوگوں کو بتائے ہوئے نا یہ حل ہو جاتے ہیں. ان کی تو کئی بالٹیوں سے غسل نہیں اترتا اس زمانے میں. یار ابو داؤد اور ترمذی کھول کے دیکھیں, نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں, اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں اس کنویں کی زیارت کے لیے پھر خود گیا ہوں. انہوں نے ابو داؤد میں جب یہ حدیث لکھی ہے نا تو وہ ساتھ واقعہ بھی اپنا ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے, اور کہتے ہیں وہ جس باغ میں کنواں تھا اس باغ کے مالک سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کنویں کو ایک دفعہ دیکھنے دو, میں نے اس کنویں کو ناپنا ہے. وہ کہتے ہیں میں کنویں میں اترا, میری چادر تھی اس کے ذریعے میں نے اسے ماپا, تو وہ کنواں اپنے ڈائیمیٹر کے اعتبار سے, سرکم فرنس کے اعتبار سے, یعنی اس کی جو گلائی تھی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 6 ہاتھ تھا. یہ شرعی طور پہ ہاتھ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے, یعنی کتنا بنا؟ 9 فٹ. 9 فٹ. یہ ہماری اکیڈمی جو ہے یہ اس وقت آلموسٹ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 فٹ ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آدھی اکیڈمی کر لیں. اتنے کتر کا ایک کنواں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اس کنویں میں مدینے کے لوگ مرے ہوئے کتوں کو پھینکتے تھے, حیض و نفاس کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں پھینکے جاتے تھے, اور اسی کے سائیڈ سے اہل مدینہ پانی بھر کے پیتے بھی تھے اور وضو غسل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. اب مجھے بتائیں فقہ حنفی کے تحت تو یہ سارے کا سارا کنویں پلید تھا, کتنا ہے؟ کچھ سمندر جتنا تو نہیں؟ انہوں نے جو دہ در دہ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو نہیں آتا. آپ اندازہ کریں, نبی الاسلام کو جب بتایا گیا اور ساتھ بتایا گیا ابو داؤد کے ترمذی کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ اس میں تو لوگ مرے ہوئے کتے پھینک دیتے ہیں, گندے کپڑے پھینکتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, تم اس میں سے استعمال کر لیا کرو. اب اس کو وہ لے کے غیر مسلموں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وہ تو گندا ہے. بھئی وہ جو گندگی کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ڈومیننٹ یہ چیز کر جائے, یعنی رنگ بو اور ذائقہ چینج ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوا ہوا اور ایک کارنر میں کوئی گندگی پھینکتا ہے, ویسے تو فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ اگر 10 در 10 پانی ہو, 10 فٹ بائی 10 فٹ والا کوئی تالاب ہو تو اس میں ایک طرف ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جس طرح چلتا ہوا پانی ہے اس کے حکم میں داخل ہے وہ. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا پاکی پلیتی کے اعتبار سے. یہ جو حدیث ہے نا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, پانی جس چیز پر ڈالا جائے وہی پاک ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو ایک صحابی نیو مسلم تھے, بدو تھے, مسجد نبوی کے اندر ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کارنر پہ. ظاہر ہے وہ کچی تھی, وہ قالین تو نہیں بچھے ہوئے تھے نا, انہیں کیا پتا تھا؟ صحابہ اٹھے, حضور نے روک دیا. پیشاب کر لیا تو بلایا، فرمایا کہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ پیشاب نہ کیا جائے. پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک یا دو ڈول منگوا کے نبی الاسلام نے کہا اس پہ بہا دو. مجھے بتائیں ایک بندہ ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرے، اس کے اوپر دو ڈول بہانے سے کیا وہ سارا پیشاب دو ڈول کی برکت سے بہتا ہوا دور تک چلا جائے گا؟ زیادہ اسے ڈائلیوٹ کر دے گا. اسی لیے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ اگر شیر خوار بچہ پیشاب کرتا ہے نا تو اس پہ چند چھینٹے مار لینا کافی ہے، البتہ بچی کرے تو اس کو ذرا تھوڑا دھو لیا جائے، لیکن وہ دھونا بھی نہیں کہ آپ نے نل کھولا تو بس آپ 15 منٹ دھو ہی رہے ہیں اسے، بس ڈائلیوٹ کر کے نکال دیا. یہ پاسبل نہیں تھا. ابو داؤد میں حدیث ہے کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے مدینہ شریف میں ہمیں بعض جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، اور ہماری عبایا جو ہے ہم نے جو اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے وہ لمبی ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ان گندی جگہوں پہ ٹچ کرتی ہیں، تو اب کپڑے تو ہمارے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ناپاک جگہوں سے ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آتی ہے، اس سے بھی چادر ٹچ کرتی ہے؟ جی کرتی ہے. تو بس پاک ہو جاتی ہے. آپ تو اندازہ کریں، آپ کہیں یا رسول اللہ کس طرح پاک ہو جاتی ہے وہ مٹی سے ٹچ کرنے سے؟ مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بنایا جس طرح پانی کو بنایا. اس لیے وہ جو آپ کو فقہ حنفی والے وہ مسئلے پاکی پلیتی کی بتا رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک کپڑا ڈالا جی اس میں وہ باقی ڈالے وہ سارے ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ ایک ٹپ میں ٹوٹی کھول کے اوور فلو کروا دیتے ہیں پانی کو، وہ پاک ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا وہ آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں گھر میں، تاکہ عورتوں کی سب سے زیادہ جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے نا وہ کپڑے دھونے میں ہوتی ہے، وہ انرجی وہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں. اور اس میں وہ پانی جتنی وافر مقدار میں وہ مشین لیتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ہم جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے نا جب عروۃ الوثقی جو ان کا مدرسہ ہے لاہور میں، تو وہاں پہ میں نے بچوں کے دھونے کے لیے کپڑوں کے پورا انہوں نے پلانٹ لگایا ہوا تھا، دھو بھی رکھے ہوئے تھے، وہ مشینیں خود آٹومیٹکلی دھوتی تھیں اس کے بعد استری والا، بچوں کو نہیں دھونے پڑتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں جب خود مدرسے میں پڑھتا تھا ہماری سب سے مشکل ایکٹیویٹی کپڑے دھونا ہوتی تھی. آپ مدرسے میں بچوں کو دیکھیں، سردیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے اپنے وہ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، آپ ذرا اپنے بچوں کو وہاں رکھ کے دیکھیں. تو نقوی صاحب کہتے ہیں میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ اگر میں نے مدرسہ بنایا نا بچوں کو ان چیزوں سے آزاد کروں گا. بھینسیں انہوں نے اپنی علیحدہ رکھی ہوئی ہیں دودھ پتی پلانے کے لیے بچوں کو، ہاں جی کپڑے دھونے کے لیے سسٹم علیحدہ سب کچھ، بچوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، نہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں نہ اور کوئی، ہر چیز کا ان کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو یہ پاکی پلیتی کے جو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ باریکیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا، بس اپنے درجے تک آپ کوشش کریں، اس کے بعد زیادہ وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ آدھا آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں، ہاں جی آدھا آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں. آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اعضائے وضو دھونے کے لیے ایک ایک دفعہ بھی پانی لیا. صحابہ کرام نے جو وضو کر کے دکھایا ہے نا تابعین کو، ایک دفعہ پانی، تین دفعہ افضل ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ہر طریقے سے ثابت ہے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تین دفعہ، قرآن میں جو وضو کا طریقہ آیا ہے اس میں تو آیا آپ نے چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں، سر کا مسا کرنا ہے اور اس کے بعد پاؤں. مسا بھی کر سکتے ہیں، دھو بھی سکتے ہیں، ایک الگ سے ٹاپک ہے، میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، آج میں اس طرف نہیں جاتا. تو اس میں تو جس دھونے کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام پانی لیا ایک دفعہ چہرے پہ ڈالا، دیٹس آل. حالانکہ آپ کی داڑھی بھی گھنی، اب یہ جو فقہ حنفی والے بتاتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک جائے، وہ تو آدھی بالٹی صرف داڑھی کے لیے چاہیے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے 15-20 دفعہ تھا تو صرف وہ داڑھی اس کو گیلا کرنے کے لیے، نہیں بھئی ایک بار لیا. سر کے بال جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں عموماً اگر کوئی گنجا ہے تو وہ تو اس کے تو سٹارٹ ہی نہیں بچارے گئے، اور وہ یہاں تک نہیں اس کا چل. یعنی جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، ایک دفعہ بس یوں کر کے داڑھی کا خلال کر لیا، دیٹس آل. ایک دفعہ پانی لے کے یوں کر لیا اور اس کو یوں کر لیا، ہاں انگوٹھی وغیرہ یا گھڑی ہے اس کو آپ ہلا لیں اس کے نیچے سے. تو کہاں عرب ملکوں میں یار یہ پاسبل تھا؟ جب مقدار آ گئی ہے یہ پانی کے اعتبار سے اتنا بڑا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس حدیث کی طرف آ جائیں ابو داؤد اور ترمذی کی، جس میں امام ابو داؤد نے باقاعدہ اپنا وہم نکالا ہے اور اس کنویں کی چوڑائی ماپی ہے، اس کا ڈائمیٹر ماپا ہے 9 فٹ آج کے اعتبار سے، 3 میٹر بھی پورا نہیں بنتا، اور اس سے سب بھر رہے ہیں اور اس میں گندگی بھی ڈالی جا رہی ہے. آسمان سے جو پانی بارش کی شکل میں برستا ہے گلیوں میں کیچڑ بن جاتا ہے، وہ کیچڑ کپڑوں پہ لگ جائے، لوگ کہتے ہیں اب نماز نہیں ہو رہی اسے دھونا ہے. جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ کیچڑ ناپاک ہے، وہ کیچڑ پاک ہے. پاک ہونے کا یقین نہیں کرنا، ناپاک ہونے کا یقین ہو تو. اللہ نے اتنی آسانی دی ہے تو آپ مجھے بتائیں روڈ کے اوپر جو کیچڑ ہے یہ آپ کو کیسے یقین آئے گا اس اعتبار سے کہ یہ ناپاک ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس نے اپنے سامنے اس کے اندر کوئی نجس چیز گرتے ہوئے دیکھی ہے؟ نہیں. تو پاک ہے، روڈز پہ کھڑا ہوا پانی پاک ہے. ایون گٹر بھی ابل رہا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، بارش کا پانی اس گٹر کے پانی سے بہت زیادہ ہے، اوور آل وہ پانی کو صاف کر دے گا. اگر آپ یہ کریں گے تو دریاؤں میں بھی سارے گٹر کے پانی جاتا ہے، پھر تو دریا بھی ناپاک ہو گئے، کیا کریں گے آپ؟ دریا اگر ناپاک ہے پھر تو دنیا میں کوئی جگہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. بہتا پانی ہے لیکن اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہوا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے کپڑے دھونے کے لیے آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس پیسے ہیں نا جی، بجائے فضول کاموں میں خرچ کرنے کے اور نت نئی گاڑیاں خریدنے کے، اپنے پیسوں کو ان کاموں میں لگائیں. آٹومیٹک واشنگ مشین، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی مشہوری کروں، جو بھی آپ کو، میں نے ویسے اب تک خود نہیں لگوائی بھی، انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے لگوانی ہے، ٹھیک ہے وہ. لیکن میری بیوی ہمیشہ آڑے آتی ہے فضول خرچی ہے، میں نے کہا نہیں یہ ضرورت ہے بھائی. تو وہ جب میں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنا بور کروائیں اگر زمین میں پانی موجود ہے، تاکہ پوری زندگی کے لیے اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں کہ جب پانی آتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی، جب بجلی آتی ہے تو پانی نہیں ہوتا سرکاری. اپنا بور ہو تو رات کے وقت بھی آپ ٹینکی بھر سکتے ہیں اپنی. اور تیسری چیز وہ ہے کہ اپنے گھر میں سولر کا پورا سیٹ اپ لگوائیں تاکہ بجلی بھی آپ کی اپنی ہو، اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. ایک دفعہ خرچہ کر کے 25 سال کے لیے بے فکر ہو جائیں، 2 سے 3 سال میں آپ کا وہ سارا خرچہ بھی واپس ہو جائے گا. وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر تو ایگری کروا لیا، انشاءاللہ ایک دو دن میں ایک 5 KVA کا سسٹم لگوا رہا ہوں گھر میں انشاءاللہ. پھر میں ایک پبلک سیشن پورا سولر کے اوپر بھی ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، اور لوگوں کو قائل کروں گا کہ یہ اس وقت اس نیشن کے ساتھ نیکی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا سولر سیٹ اپ لگائیں تاکہ وہ بجلی باقی غریب لوگوں کے لیے اویلیبل ہو. حکومت وقت کو یونٹ 3500 روپے کا پڑتا ہے، جو آپ کو وہ 14 روپے 15 روپے دیتے ہیں، آپ بڑھا کے انہوں نے 24 تک کر دیا. ابھی بھی 10 روپے حکومت کو اپنے ڈالنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ڈیم تو ٹائم پہ نہیں بنائے نا، تو ہم تو تیل سے بجلی بناتے ہیں زیادہ تر، 80% تو ہماری اس سے ہے، وہ تو مہنگی پڑتی ہے. اس میں آپ سمجھ لیں سبسڈی 10 روپے گورنمنٹ ڈال دی ہے. تو اب ایک امیر آدمی کا تو کام نہیں کہ وہ سبسڈی والی بجلی لے، وہ صدقہ خرات والی ٹیکسوں والی بجلی اس کو چاہیے، وہ اپنا سیٹ اپ لگائے. ایٹ لیسٹ جو ڈیفنس میں رہ رہے ہیں، بیریئر ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، سٹی ہاؤسنگ میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے لگایا، یار ایک 5 KVA کا سسٹم آج کی ریٹ میں 17 جولائی 2022 آلموسٹ 10 لاکھ روپے کا لگ جاتا ہے، سفیشنٹ ہے. تو جہاں اتنے خرچے کیے ہیں یہ 10 لاکھ کا خرچہ کر کے، اور یار اسلام آباد میں تو 5-5 لاکھ کے بور ہو رہے ہیں، 1-1 کروڑ کی لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہیں، 10 لاکھ روپے گھر کے اوپر لگا کے ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جائے. تو یہ وہ نیکیاں جو آپ کر سکتے ہیں پوری نیشن کے ساتھ، پھر وہ بجلی باقی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی، بلکہ آپ کی سرپلس بجلی وابڈا آپ سے خریدے گی، آئسکو والے خریدیں گے، گورنمنٹ خریدے گی، وہ باقی لوگوں کے لیے استعمال ہوگی. جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے کریں. میں یہ ایک ضمن کبھی کیفیت تاری ہوتی ہے تو میں اس پہ بول دیتا ہوں. یہاں پہ کیفیت تاری ہوئی تھی تو میں نے تفصیلی بول دیا. کیا خبر ہے دلیل ہے؟ اگر نہیں تو بعض حضرات مثلا جوید احمد غامدی صاحب. یار یہ میں اس حوالے سے موقع بیان کر چکا ہوں. یہ جو وہ کراچی والے بھائی کا سوال لکھا ہے اس کے اوپر میں بول چکا ہوں. میرے بھائی غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات میرا ایک پورا سیشن مجلس نمبر 96 ریکارڈ ہوئی تھی, اس میں میں نے تفصیلی بتایا. خبر واحد کو نبی الاسلام نے ایکسپٹ کیا ہے. کئی معاملات میں تو ہوتی خبر واحد ہے, اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. نبی الاسلام نے ایک صحابی کے کہنے کے اوپر بھی سنن ابی داؤد میں حدیث ہے چاند کا فیصلہ کر دیا. ایک عورت کے کہنے کے اوپر رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر دیا. امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے اس چیز کی دلیل میں کہ خبر واحد بھی حجت ہے. ہاں اگر وہ خبر واحد کسی اجماعی مسلمانوں کے مسئلے کے جو تواتر سے آ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے تو ظاہر ہے پھر اسے منسوخ تصور کیا جائے گا یا راویوں کا وہم تصور کیا جائے گا. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. نزا کی حالت میں شیطان کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے کیا ان میں سے بے ایمان بھی جا چکے ہوں گے؟ واللہ عالم, مے بی پاسبلٹی تو ہے اس چیز کی, لیکن آپ کلمے کا احترام کریں مہربانی کر کے. جو مر گیا اسے مسلمان ہی سمجھیں. آپ کے سامنے تو اس نے کوئی ایسے کلمات کفر نہیں بکے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اگر پڑھ لی جائیں تو ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی اور جو کچھ اس میں مانگا گیا اللہ سے وہ مل جائے گا. تو وہ ساری کے ساری ایمانیات ہی ہیں. آپ کا ایک تجدید ایمان ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ کر کے سوئیں انشاءاللہ ستے خیر. اکثر علماء سے سنا ہے کہ اگر مرتے وقت کسی مسلمان کا ایمان سلب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. جی ایسے ہی ہے, لیکن آپ اچھا گمان رکھیں, اچھے اعمال کریں, کوئی زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں دنیا میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کے اگینسٹ بھی آپ کے معاملات زیرو سے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, یہ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ نکل آئے, وہ اللہ کی تقدیر غالب ہو. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جس نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کی تو آخرت میں اسے پتا چلے کہ جی میرا تو سب کچھ ہی زیرو ہو گیا. نہیں, وہ زیرو صرف اسی صورت میں ہوگا جب اس نے کوئی ایسے اعمال کیے ہیں, شرک کیا ہوا ہے یا ریاکاری کے لیے کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے کر بھی نہیں رہا ہوتا ریاکاری کے لیے. تو انشاءاللہ ستے خیر ہیں, بے فکر رہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کریں. ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین. آر دیر اینی فقہ بکس ریٹن بائی امام حنیفہ؟ ڈائریکٹلی تو ان کی طرف ایک کتاب فقہ الاکبر مشہور ہے, وہ کتاب بھی نہیں کتاب چی اتنی سی. فقہ اکبر فقہا کی لینگویج میں عقائد کو کہتے ہیں اور فقہ اصغر فروعی چیزوں کو کہتے ہیں, وہ اصولی چیزوں کو. ان کی طرف منسوب ہے یہ مسند ابی حنیفہ ایک حدیث کی کتاب کہتے ہیں. وہ تو خود انفی مانتے ہیں کہ ان کی طرف غلط منسوب ہے, وہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے ایک. تو ان کے شاگردوں نے ان کی چیزیں جمع کی ہیں ظاہر ہے, اور پھر بعد میں اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ایڈ ہو گئی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ جس میں 450 احادیث ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو غلط مسائل ہیں ان کے اوپر. اور یہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے آلموسٹ 100 سال کے اندر لکھی جا چکی تھی. 150 ہجری میں امام حنیفہ فوت ہوئے ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ کے جو آتھر ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ وہ 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یعنی امام صاحب کے مرنے سے 85 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو چکے تھے. یعنی یہ انہی 60-70 سالوں میں کتاب لکھی گئی ہے. اس زمانے میں اس کا مطلب ہے کہ ان کے فتوے واقعی کوئی ایسے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف تھے جس کا رد اس زمانے کے بڑے محدثین نے کیا. فرض نماز کے بعد بلند آواز میں ہی کلمہ پڑھنا بدعت ہے یا باقی سنت اس کا؟ صرف بلند آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر بس، باقی سارے آہستہ آواز میں. یا ایک روایت ہے وہ بھی خیر اس کے اوپر بھی کوئی شک ہی پڑتا ہے، مسلم شریف میں تو ہمیں وہ الفاظ نہیں ملے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ مشکات والوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا بلند آواز سے اور ریفرنس دیا مسلم کا، مسلم کھولیں تو اس میں کوئی نہیں موجود. تو مجھے لگتا ہے ان سے مس ہینڈلنگ ہوگی اس حوالے سے، یا کوئی الفاظ کے چناؤ میں ان کو ایسا شائبہ ہوا اور اسی سے وہ بریلوی پلی لیتے ہیں. لیکن دو نمبری کیا کرتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ اور آگے ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیتے ہیں. تو وہ یہ لا الہ الا اللہ جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، صرف یہ والا نہیں اس میں لکھا، وہ ایک دفعہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا. یعنی جب وہ چھوٹے تھے گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے تو جیسے ہی بلند آواز میں پوری مسجد میں سے آواز آتی تھی اللہ اکبر، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ نماز مکمل ہو گئی. یہ سنت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیا ذا الجلال والاکرام. یہ جو پورشن ہے یہ آہستہ آواز میں ہی ہے جو مسلم شریف میں ہے، بلند آواز سے صرف اللہ اکبر ہے، وہ بھی ایک دفعہ. تو وہ تو صرف اہل حدیث ہی عمل کر رہے ہیں، یہ چاند ایک دیوبندی کر رہے ہیں، اب بریلویوں نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دی ہے. باقی یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ تو ثابت ہی کو نہیں، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہے کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے؟ حدیث تو نہیں ہے لیکن یہ ان پرنسپل بات درست ہے کہ کی طرح سے مراد مرتبہ نہیں ہے، کی طرح سے مراد ہے کہ اس طرح کا کام کریں گے. اور صرف علماء نہیں، پوری امت ہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. قرآن میں لکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یعنی یہ نبیوں والا کام ختم نبوت کی برکت سے شفٹ ہوا ہے اس امت کو. ایک وہ ختم نبوت ہے جو پاکستانی امام اور علماء کر رہے ہیں، ہاں وہ ختم نبوت نہیں ہے، وہ اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت وہ ہوگی جو چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گی. اور یہاں پہ جو بھی فارغ بندہ ہے نا اسے پوچھے کیا کر رہے ہو، کہتا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. ہاں وہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے ماننے والوں نے وہ ایک اہل حدیث مولانا صاحب کی ٹھکائی کی تھی، ناصر مدنی صاحب کی. بعد میں جب ان کی صلح ہوئی اور وہ پیر صاحب اور وہ ساتھ بیٹھ کے لڑے بریلوی اور اہل حدیث ہیں آپس میں، اور جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم مل کر ختم نبوت پہ کام جاری رکھیں گے. کیسے ختم نبوت پہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں نا آج اہل حدیث بھی بول جائیں ذرا چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کے اوپر اور اس کی لکیر پیٹے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے وہ برداشت کرتے ہیں. بریلوی تو ویسے ہی بولنے جوگے نہیں ہے، صرف اشرف علی رسول اللہ پہ بول سکتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے ختم نبوت پہ کام کریں گے؟ تو آج کل جو بندہ کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. ختم نبوت کی کاس کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا، مزہ بنا کے رکھ دیا. وہ جہاں کہ بھی جی آئیں مل کر ختم نبوت پہ کام کریں، یہ کون سا ختم نبوت کام ہے بھائی؟ کہ جس میں آپ ایک فرقے کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نظریات کو ٹارگٹ کریں. چاہے صوفیاء نے کشف کے نام کے اوپر ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، خواہ عقیدہ امامت کو ڈیوائن کر کے کسی نے پیش کیا، خواہ کسی نے ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ پڑھوایا یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا، سب کے سب لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے. اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کام صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہماری لائف سٹوری کے اندر ایک بھائی انگلینڈ سے آئے، انہوں نے لائف سٹوری سنائی. ان کا تعلق پہلے ختم نبوت کی ایک تحریک سے تھا جو انگلینڈ میں کام کر رہی ہے دیوبندیوں کی، جو کراچی کا ایک مفتی بھی کہتا تھا نا، وہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں سہیل باوا صاحب. اچھا وہ نا ہی باوا جے، یہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی جو ہم بولتے ہیں نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ یہ بابا سے بھی ایک اوپر کا ورژن ہوتا ہے بابا، وہ ان کی کاسٹ ہے ویسے بابا، یہ وہ والا بابا نہیں ہے ویسے، لیکن وہ تو وہ کہنے لگے میں ان بابا صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں، ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، میں نے نیچے نا اسی وقت ریل ٹائم کامنٹس کیا، یہ جو آپ کے بابا صاحب ہیں کبھی انہوں نے اشرف علی رسول اللہ علی امداد رسالہ اور چشتی رسول اللہ پہ بولا ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا کہ اس پہ بولیں گے تو وہ تو ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے، کیونکہ جن سے چندے لے کے یہ لوگ کھا رہے ہیں وہ تو اپنے بابوں کے خلاف ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا یہ ختم نبوت پہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی کام ہے، ختم نبوت پہ کام ہم کر رہے ہیں، نہ قادیانی دجال کو کوئی ہم رعایت دیں گے، نہ کشف کا عقیدہ رکھنے والے کسی دجال کو ہم کوئی رعایت دیں گے، نہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرنے والے کسی دجال کو رعایت دیں گے، نہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے، نہ اشری رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ علی بھائی کیا ماتم کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے جی، بدعت ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے ماشاءاللہ، ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ کیا والدین کی بہتری کے لیے ان سے سختی سے بات کر سکتے ہیں؟ سختی سے بات کرنے ان سے تو نرمی سے بات کریں تو ان کی بہتری کوئی نہیں ہوتی ہے، سختی سے کدھر انہوں نے آپ کی بات سننی ہے؟ قرآن میں تو حکم ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے، سختی سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہونا، نقصان ہی ہونا۔ ارے بھائی اگر لڑکی کا باپ شادی کے بعد راضی ہو جائے دوبارہ نکاح کریں؟ جی دوبارہ تجدید نکاح کر لیں، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دو گواہ بٹھائیں اور ایجاب قبول کر لیں نئے حق مہر کے۔ بس میرا گوشت کا کام ہے، احتیاط کے باوجود بھی اکثر خون کے نشان کپڑوں پر لگ جاتے ہیں۔ او کوئی مسئلہ ہی نہیں یار، وہ خون پاک ہے، کھانے کے اعتبار سے بہتا ہوا لہو نجس ہے، لیکن کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ آدھی بات تو آپ سارے مان چکے ہیں، کل تک آپ کو پتہ یہ کہتے تھے پرفیوم جو ہے اس میں الکوہل ہے، الکوہل شراب ہے، شراب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک اور نماز نہیں ہوتی، ان سارے مولوی چھس چھس لا کے آ دینا۔ ہاں اب انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ الکوہل یا شراب پینا حرام ہے، شراب کپڑوں کو لگ جائے تو خود شراب اس اعتبار سے نجس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، تو یہ پہلے نہیں تھا پتا، امام حنیفہ نے آپ کسی کو کوئی واٹس ایپ بھیجا ہے؟ ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ خون ہو یا شراب ہو اس کا پینا حرام ہے، یہ کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ صحابہ کی زندگیاں تو جنگوں سے عبارت تھی، وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے؟ اس زمانے میں تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، خون اتنی آسانی سے رکتا بھی نہیں تھا، کئی صحابہ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ آج کے دور میں وہ زخم ہو تو کتنے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے، جو اس زمانے میں لوگوں کا خون رکتا نہیں تھا، لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات، خون کسی کا اگر جنگ میں ضائع ہوا ہے تو آپ اسے خون لگا نہیں سکتے تھے، یہ تو بمشکل 100-150 سال کی گیم ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ خون ایک انسان کا دوسرے کو لگ سکتا ہے، لیکن وہ بھی بلڈ گروپس کے ساتھ، اگر گروپ ڈفرنٹ ہو تو خون لگاتے ہی اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ کلاٹس بن جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالی جزائے خیر دے بغداشی والے بزرگوں کو، انہوں نے یہ گروپ خون کے جو ہے وہ دریافت کیے ہیں۔ پھر اجمیشی والوں نے وہ سرنج تیار کی، اور وہ مشین جو ہے وہ ایک دوسرے کسی تیسرے شریف صاحب نے تیار کی، جس سے پتا چلا کہ بلڈ گروپ ہم چیک کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ لوگ آج بھی مرتے خون ضائع ہونے کی وجہ سے۔ میں معذور ہوں اور میرے بچے بھی معذور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا آگے، چاند گرہن ہے کی وجہ، اور نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ دے بندے ہوئے، یہ وجہ نال کچھ نہیں ہوا، یہ چیزیں آزمائش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ہر بندے کی اللہ نے آزمائش ڈفرنٹ رکھی۔ آپ معذور ہی ہیں نا، آپ کے بچے معذور ہیں، یہاں پہ کروڑ پتی لوگ ہیں جن کے بچے جو ہے نا تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، ہر مہینے انہیں خون کی بوٹلز لگتی ہیں، نہ لگے تو مر جائیں، پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ایک روگ لگا ہوا ہے، چھوڑ دیں، بڑی بڑی آزمائشیں ہیں لوگوں پہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کو 5-6 کی بندے نے سوال لکھے، میں پیچھے نیچے کر رہا ہوں، باری یہی تو پڑھوں گا۔ سید قطب کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یار موقف اس طرح نہ لیا کریں مجھ سے، ان کے کہتے ہیں جی ایک فالوور ہیں جو یوتھ کو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یوتھ کو بھڑکائیں جی, خوب نکلنا اس میں سے کچھ نہیں ہے. آپ اس یوتھ کو بھڑکا رہے ہیں جنہیں نہ قرآن آتا ہے, نہ حدیث آتی ہے, نہ نماز کا طریقہ آتا ہے, نہ توحید آتی ہے. میں ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹھ کے خلافت کے اوپر اس طریقے سے بات کر رہے ہیں, خلافت کو ہم بھی پروموٹ کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن پہلے مسلمانوں کو آپ ڈیٹم لیول کے اوپر تو لے کے آئیں. پانچویں کلاس کے بچے کو آپ پی ایچ ڈی کلاسز پڑھا رہے ہیں, یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ. جب تک یہ قوم نماز ہی نہیں پڑھتی, اس کے عقیدے توحید کے مطابق نہیں, کون سی خلافت نامزد ہوگی اس کے اوپر؟ خلافت کے پھر رزلٹ تو یہ نکلنا چاہیے کہ مزار سارے گرائے جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی نے کہا کہ میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جو رسول اللہ نے میرے ذمہ کیا تھا, کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں, اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں. تو مولا علی نے تو اپنی خلافت میں یہ کام کروایا ہے, تو آج خلافت قائم ہو اور پاکستان میں میجورٹی بریلویوں کی ہو, میں دیکھتا ہوں کون مزار گرا سکتا ہے. دنگا فساد اور قتل و غارت ہی ہوگا. لہذا پہلے لوگوں کی ایجوکیشن کریں. یہ وی لاگز کے ذریعے لوگوں کو ورگلانا, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. یہ بس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر لینا بہت آسان ہے. پریکٹیکلی کام کریں جس طرح ہم نے کیا ہے, کہ آپ ایسی جنریشن تیار کریں جو اس انقلاب کو پھر آگے لیڈ کریں, نہ کہ صرف انقلابی باتیں کر کے اور اصلاح کوئی بھی نہیں ہے. چھوٹی بچیوں کی تربیت کے لیے کوئی ایسی کتاب جس میں امہات المومنین کی زندگی کے پہلو بیان ہو؟ جی, اس کے لیے آپ دارالسلام پبلیکیشن میں چلے جائیں, ہر لیول کی آپ کو بک مل جائے گی, بچوں کے اعتبار سے, نوجوانوں کے اعتبار سے, بچیوں کے اعتبار سے, کئی کتابیں. از اٹ نیسری ٹو موو شہادت فنگر ان تشہد؟ نیسری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے. اگر کوئی انگلی نہ بھی اٹھائے اس کی نماز درست ہے. علماء اور بزرگوں کا سالانہ عرس منانا جائز ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی. مرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے, ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ ہمیں حکم آیا. اس سال ثواب کے 10 طریقے آپ دیکھ لیں. عرس وغیرہ کوئی نہیں. کیا شرک فی دعا بھی شرک فی ذات کی طرح کبھی معاف نہیں ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی. شرک فی ذات اور شرک فی دعا ایک ہی چیز ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اکٹھا ذکر کیا ہے, ایاک نعبد ویاک نستعین. اب یہ ہے کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی, ہم صرف کلمہ گو مشرکین کے بارے میں نہیں, میرا تو نظریہ کافر مشرکوں کے بارے میں بھی یہ ہے, اگر ان کو گیون سرکمسٹانسز میں کوئی بات صحیح سمجھ نہیں آئی اور ان کا اجمالاً عقیدہ توحید ٹھیک تھا جزیات میں شرک کے باوجود, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی درگزر کا معاملہ کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں ہم پیٹ مسئلہ یہی بتائیں گے کہ شرک معاف نہیں ہوگا, وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اگر کسی شخص کی جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو پھر نیک کام کرنے اور برے کام سے بچنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال کر رہے ہوں گے وہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہوں گے, جو برے اعمال کر رہے ہوں گے وہ جہنم کے لیے پیدا ہوں گے. لہذا اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو اچھے بچوں کی طرح کام شروع کر دیں اچھے اچھے, اور اگر آپ نے جہنم میں جانا ہے تو برے کام شروع کر دیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کام برے کر رہا ہے اور وہ جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہے. یہ سوال مولا علی نے بھی حضور سے کیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو نبی الاسلام نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ نیک اعمال کرو, جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہوتے جائیں گے, اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے برے اعمال آسان ہوتے جائیں گے. تو آپ نیک اعمال شروع کر دیں, اگر نیک اعمال کرنے پہ آپ کو استقامت مل رہی ہے تو آپ انشاءاللہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور اگر آپ نیک اعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بیٹھ کے روئیں, پھر جنم ہی جانا ہے انشاءاللہ, تیاری کریں جنم کی. یہ کیا تقدیر کی چیزوں جو ہے نا, وہ اللہ کا علم ہے میرے بھائی, اللہ کا علم. اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ چونکہ میں نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ ہوگا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے تو نے فیل ہو جانا ہے, اور وہ خالی پیپر دے کے آئے, محنت بھی نہ کرے, اور کہ جی استاد نے پہلے فرماتا سی. وہ استاد کی اسیسمنٹ تھی. اگر تو آپ کو یہ پتا چل چکا ہے وہی کے ذریعے کہ آپ جہنمی ہیں تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں نماز, کوئی مسئلہ نہیں. تو کسی کو نہیں پتا, تو وہ کام کریں جو نبی اسلام نے پھر قرآن کی آیات تلاوت کی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جس نے اطاعت کی روش اختیار کی, تقوی اختیار کیا, اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. مسئلہ تقدیر پہ میرے چار لیکچر ہیں، مسئلہ 103 اور 104 اے بی سی، وہ آپ دیکھ لیں. جو لوگ نبی الاسلام کی شان مبارک میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، ان کو روکنے پر آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نبی کی شان کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا جواب بڑا آسان ہے. اس کا جواب یہ ہے، ان لوگوں کو آپ یہ کہا کریں کہ دیکھیں کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی وہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں. انہیں کہیں کہ جی وہ پھر آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کی شان کم کر رہے ہو. پھر یہ آپ کو پتا کیا جواب دے گا کہ نہیں ہم شان کم نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرمایا لم یلد ولم یولد. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان سے بڑھائیں گے تو پھر توحید میں نقص آ جائے گا ہماری. ہم ان کی شان کم نہیں کر رہے بلکہ جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ رکھ رہے ہیں، اسے بڑھا نہیں رہے. ہوں آئے نا داڑ پھیلے. تو پھر انہیں بخاری کی حدیث سنائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسول. تو یہ تو نبی علیہ السلام خود کہہ کے گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ تم ماں پرے ہو گئے. ظاہر ہے کہ جہاں پر توحید کا معاملہ آئے گا تو وہاں پہ تو ہم سٹرکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو، بس سبب اس کے کہ ہم نے اس پہ کتاب نازل کی. یہ سب کچھ ہوا، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کرنے کا کہے گا بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے اپنی کتاب کے ذریعے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ ناپنے والا معاملہ نہیں ہے، ہم وہ بتا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی چیز خود فرما دے تو آپ حضور کو تو نہیں کہنا کہ آپ ناپ رہے ہیں. ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ہیرا نامی شہر میں دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دی ہے. اور اس میں ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہا ہوں؟ وہاں تو صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اپنی شان خود ناپ رہے ہیں، کہ تعظیم کا سجدہ تو فرشتوں نے آدم کو کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا، تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے عمرہ گالیاں، اور عشق دے چلے اتھے میرے تو ذلیل، اگے جا کے اللہ نے انہوں نے ذلیل کرنا ہے. عقل والے بڑو. ہاں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے چلے نہیں. تو اس طرح ان کو بتائیں. میری کئی ایک ویڈیوز ہیں الحمدللہ اس پہ. قرآن حکیم میں جو آیات انبیاء کے بارے میں سخت آئی ہیں وہ صرف اللہ اپنے انبیاء خاص کر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں. تو عام لوگ تو کہتے بھی نہیں ہیں. عام لوگوں کو آپ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کی بات بھی ریپیٹ کریں تو پھر آپ کافر ہیں، کیونکہ آپ قرآن کے منکر ہیں. اور جہاں ضرورت پڑتی ہے عام لوگ اس بات میں بھی اپنی بات ایڈ کر کے کرتے ہیں. اس میں میں نے ان کو اتنی بڑے لیول کی پھکی دی ہوئی ہے، قیامت تک بھی ڈکار مارتے رہے نا تو وہ ہضم نہیں ہونی ان کو. وہ صحیح بخاری میں کم از کم چار مقامات پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، حجر عائشہ میں گئے، کفن ہٹایا، رسول اللہ کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. حضور کی میت کو خطاب کیا یا رسول اللہ. اسی کے تحت ہم قبر رسول پہ یا رسول اللہ جو صحابہ کرام پڑھتے تھے وہ بالکل حضرت ابو بکر نے تو یہ عمل کر کے بتایا نا. تو باہر نکل کے آپ نے خطبہ دیا، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ حضور فوت ہو چکے میں اس کی گردن اتار دوں گا. آپ نے کیا خطبہ دیا؟ حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ وہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، لہذا نہ وہ اللہ کا فرمان تھا نہ نبی کا فرمان تھا. من کانا یعبد محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا یا آج تک کرتا آ رہا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوت، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ کون سی آیت حدیث حضرت ابو بکر نے پڑھی ہے؟ جی اللہ کہہ سکتا ہے، تسی نہیں کہہ سکتے، تسی نے تو کہہ دیتا ہے، حضرت ابو بکر نے کہا ہے نا، پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، امتی ہیں۔ بعد میں پھر آیت پڑھی انکا میتن وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ پھر آیت پڑھی آل عمران 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ام مات او قتلا، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر دیں شہید ہو جائیں یا وصال شریف فرما جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر آیات نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، المستدرک للحاکم میں پوری حدیث موجود ہے۔ یہ بخاری میں یہ دو آیات حضرت ابوبکر صدیق نے آیات بعد میں پیش کی، پہلے اپنی بات کی، تو اب مجھے فتویٰ چاہیے حضرت ابوبکر کے اوپر 295 سیگے لگوائیں گے جو انہوں نے رول بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کہہ سکتا ہے، بندے نہیں کہہ سکتے، بندے نہیں کہہ جائے۔ اور بخاری میں تو دو آیات ہیں نا، المستدرک للحاکم میں بھی یہی حدیث آتی ہے، وہاں پہ حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا ہے نا اس میں ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے، سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں وہ آیت ہے، آیت نمبر 8، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا تھا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہتے۔ تمام انبیاء کا ذکر کر دیا حضرت ابوبکر نے کہ سب کے سب انبیاء کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے اور موت بھی انہیں آنی تھی، لہذا جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے اسے موت نہیں آتی۔ ہمارے ہاں مغرب عصر کے 1.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے، تو کیا عصر کی نماز دیر سے پڑھنا ہو جاتی ہے؟ البتہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب بالکل زرد ہو جائے نا سورج، بعد آخری جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں منافق کی نماز اسے کہا گیا، ہو جاتی ہے نماز، افضل تو ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے پہلے ہو، لیکن ہو جاتی ہے۔ کیا عورت کا پتہ نہیں کیا لکھا، مجبوراً نوکری کرنا ٹھیک ہے کہ وہ بھائیوں سے مانگ کر کھا رہی ہے یا نہ مانگ سکے؟ ٹھیک ہے، کر سکتی ہے، لیکن پھر وہ ساری شرائط کے ساتھ، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو تو یہ تو مشکل ہو جائے گا، سوائے ٹیچنگ کے شعبے کے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے بھائی اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو زیادہ غیرت مند بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اوور غیرت ہی ہے۔ اس طرح کی غیرت اسلام نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں کہ عورت گھر سے باہر نکل جائے۔ اس معاشرے کی ایک ویلفیئر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بیوہ عورت کو سپورٹ کرے، اس کے بھائی کر رہے ہیں، پھر کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ نے جا کے نوکریاں کرنی ہے۔ البتہ اگر وہ خود بھی غریب ہے، نہیں سپورٹ کر سک رہے، پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ یار یہ ایک ہی بندہ ہے جس نے کو میرا خیال کو 40-50 سوال لکھ کے بھیج دیے ہیں، آپ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے یار، کیوں ایک بندہ اتنے سوال لکھ کے بھیجتا ہے؟ ایک یا دو لکھا کریں، خود بھی آپ خیال کیا کریں یار، باقیوں کو بھی موقع دیں۔ پھر پرچیاں نہیں مکڑی ہیں، لوگوں نے کہنا میری پرچی تو آئی نہیں۔ کیا مزید کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ہو جاتے ہیں۔ رہ گیا وہ حدیث میں جو آیا نا کہ آپ نے شرمگاہ کو دھونا ہے، تو ظاہر امپلائڈ ہے جب شرمگاہ آپ دھو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ ناپاک ہوئی ہے، تو جن کپڑوں پہ لکھی ہے وہ بھی ہے، اور اگر کسی کو پرمانینٹلی کوئی مرض ہے تو وہ انڈر ویئر یوز کرے اور اس کے ساتھ ٹیشو پیپر یوز کرے، صرف ٹیشو چینج کر لیا کرے۔ حجر ابن عدی، کیا مولا علی کے ساتھی تھے؟ جی بالکل۔ سیدہ عائشہ کا قاتل کون، اس میں میں نے حجر ابن عدی کے حوالے سے جو حاکم کی حدیثیں وہ بیان کی ہیں، شیان علی میں سے تھے، صحابی ہیں، جس علاقے میں انہیں قتل کروایا امیر شام نے وہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے فتح کیا ہوا تھا۔ کیا نماز کے لیے اقامت میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دو مرتبہ پھیرنا بھی جی ثابت ہے ابو داؤد میں، لیکن اس صورت میں جب اذان ترجیح ہو رہی ہو، جس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ کہا جائے اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہا جائے، اس کی اقامت ڈبل ہوگی، جس طرح حنفی کہتے ہیں عام حالت میں بخاری میں حدیث ہے واضح کہ نبی الاسلام اذان کے کلمات دوہرے اور اقامت کے اکہرے تعلیم فرماتے تھے. حنفی کیا کرتے ہیں؟ اذان اٹھاتے ہیں ادھر سے، اقامت اٹھاتے ہیں ادھر سے، تو یہ تو غلط کرتے ہیں. اہل حدیث کی مساجد میں آج بھی اذان ترجیح ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ دیتے ہیں. اس میں آپ نے جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر واپس پلٹنا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، چار چار دفعہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ اقامت کہتے ہیں ڈبل کہتے ہیں. اگر قبر گر جائے اور اس میں پانی بھر جائے تو اس پر مٹی ڈال دیں یا دوبارہ تعمیر کریں؟ دوبارہ تعمیر کرنے سے مراد مردے کو نکالنا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دیں. آپ پانی نکال لیں اس کے بعد دوبارہ اسے اوپر سے جس طریقے سے بند کر سکتے ہیں کر دیں. کیا دنیا میں کوئی جنتی دروازہ ہے؟ نہیں جی، دنیا میں کوئی جنتی دروازہ نہیں ہے. خانہ کعبے کا دروازہ بھی جنتی نہیں ہے. ہاں جی، جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. بخاری مسلم میں آیا کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. بس یہ ایک ہے. باقی یہ جو ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب کی وائف نے جو اپنے علاقے میں بنایا ہوا ہے نا، وہ پاک پتن میں، وہ سارا جعلی ہے جی، کوئی نہیں. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک بندے نے لکھا ہے کہ مجھ سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا. کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کریں، اگے بھی ٹورو ہوں. ہاں، ایک بندہ کہہ رہا جی مجھے اتنے عرصے سے بھوک لگی ہوئی ہے، بھائی کھانا کھاؤ، نہیں ہے تو آپ کو سموسے کھلا دیتے ہیں ادھر. ہاں، اگے ٹورو، توبہ کرو، دیٹ سال پیچھے سب کچھ زیرو سے ملٹی پلائی. یہ روحانیت کی دنیا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ ایک توبہ سب کچھ کر دے گی. جی، اگر ایک فارمیٹ کا آپشن آپ کی پوری ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کر سکتا ہے تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو آئی ایم سوری بولنا یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولنا یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بولنا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر، تین بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں، شرک جسے بڑا کوئی گناہ نہیں، حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ، اور زنا سوشل اعتبار سے، حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑا گناہ. یہ تین گناہ اللہ نے گنوا کے کہا ہے. اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے، ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اندازہ کریں، یہ تو قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. احادیث میں تو بہت کچھ ہے. گناہ کبیرہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی تفسیر. ڈاکٹر اسرار کی تفسیر بیان القرآن میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسولوں کا قتل نہیں کیا جاتا جبکہ نبیوں کا قتل کیا جاتا ہے. آپ کی ویڈیو میں آپ نے رسول اللہ کے زہر پینے والی بات، اس پہ میں نے اس میں روشنی کافی ڈالی ہوئی ہے میرے بھائی، 10,000 واٹ کا بلب میں نے روشن کیا ہوا ہے اس میں کہ نبی الاسلام کی خواہش اللہ نے پوری کی ہے. وہ آپ اس طرح قتل نہیں ہوئے کہ آپ کافروں کے ہاتھوں آپ کو شہید کر دیا جاتا. 4 سال پہلے ایک زہر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا غلبہ حضور کے اوپر کیا. جس اللہ نے 4 سال سے اسے روکا ہوا تھا وہ 40 سال اور بھی روک سکتا تھا. وہ آپ کو آنری ڈیتھ دی گئی ہے، ورنہ قرآن میں واضح ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. رسول اللہ کا قاتل کون؟ میری اس پہ ایک پوری تفصیلی ویڈیو ہے 1.5 گھنٹے کی، جو شیعہ نے اعتراض کیا تھا بخاری کی حدیث لدود سے کہ حضور کے منہ مبارک میں چند اصحاب نے زہر ٹپکا دیا تھا، اور کافی سارے جھوٹے ایلیگیشن لگائے. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، وہ آپ دیکھ لیں. حنفی نماز جنازہ کا طریقہ درست ہے؟ کیا کسی فوت شدہ کا جنازہ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، فاتحہ تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اگر وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ تیزی سے اپنی پیچھے فاتحہ پڑھ لیں، اگر رہ گیا تو جا کے آپ اس کی قبر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں دوبارہ سے. نبی الاسلام سے ثابت ہے بخاری مسلم میں، آپ نے شہدائے احد کے وفات کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی تھی. کیا اہل تشیع کا ذبیحہ، یہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے؟ جی، اعلی حضرت کے نزدیک اہل تشیع نہیں، بریلوی صرف پاک ہیں. ان کے علاوہ جتنے ہیں دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی، سب کا ذبیحہ جو ہے وہ مردار ہے اور وہ مرتد ہیں. ہاں قرآن و حدیث کے نزدیک ساروں کا زویہ جو ہے نا وہ پاک ہی ہے. اب آپ ایک فرقے کو خاص ٹارگٹ کیوں کر لیتے ہیں؟ صرف ایک جو ماحول بنایا گیا ہے سعودیہ اور ایران کی ٹسل کی وجہ سے. یہ آج تک کبھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث کا زویہ یا دیوبند کا زویہ حلال ہے. یہ شیعہ کے زویہ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا نا آپ کا. اللہ کے بندوں قرآن میں آیا اہل کتاب کا زویہ بھی حلال ہے سورہ المائدہ میں. اگر وہ اللہ کا نام لے کر یہود و نصارہ بھی اگر ذبح کریں تو وہ حلال ہے. تو آپ شیعہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس میں میں آپ کو لطیفہ ہی سنا سکتا ہوں اس لطیفے کے اوپر. وہ ہمارے شہزاد بھائی بتانے لگے, ان کے ایک دوست ہیں وہ شیعہ تھے, انہوں نے کبھی کسی سنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی. انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں. سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, شیعہ ہاتھ کھول کے. وہ ایک دفعہ سفر میں تھے, وہاں پہ کسی مسجد میں گئے تو انہوں نے نماز پڑھی. وہ مسجد دیوبندیوں کی تھی. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کافی سارے دیوبندیوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ تو نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے. اس نے کہا جی اللہ تہاڈا پلا کرے, میں بھی تہن پوچھن لگا سا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے جا. اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, میں بھی آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ میں نے تو اس طرح کبھی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا, آپ لوگ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں نا اپنی اینک لگا کے کسی کے بارے میں, وہ بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی سوچ رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, ان چیزوں سے باہر نکلیں. آج تھوڑی میں نے تسلی کروائی ہے شروع میں, طلاق کے علاوہ اور کس کس وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح صرف کلمات کفر بکنے سے ٹوٹتا ہے, باقی میاں بیوی ناراض ہو کے دس دس سال سے دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں یا خامد اور بیوی نے آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں کیا, کسی چیز سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا, یا اس طریقے سے ازدواجی تعلق جو ہے غلط طریقے سے قائم کیا ہے. میں نے اشارہ تن گفتگو کر رہا ہوں, کسی طریقے سے نکاح نہیں ٹوٹتا سوائے ایک کلمات کفر کوئی بک دے پوری انٹینشن کے ساتھ. ایک تو ہے اسے پتا نہیں تھا, تو پھر آپ اسے تجدید ایمان بھی کروائیں گے, تجدید نکاح بھی کروائیں گے. ادروائز نکاح نہیں, یہ بڑی مضبوط چیز ہے, ٹوٹتی نہیں ہے جب تک کہ یہ جو مرد ڈان بننے کی کوشش نہ کرے. اگر عشاء کی نماز سکپ ہو جائے تو اگلے دن وتر پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہی طریقہ ہے جی جس طرح پہلے ہے. بس یہی ذہن میں ہوگا کہ جو رہ گئے تھے وہ سن نسائی میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو اگلے دن جب اسے یاد آئے تو وہ وتر پڑھ لیں. وتر تاکیدی سنت ہے اس لیے کہا گیا, لیکن یہ بھی واجبیت کے درجے میں نہیں ہے, افضلیت کے درجے میں. باقی فرض کی قضا ہے صرف. علی بھائی پچھلے چند مہینوں سے علماء سو پاگل ہو گئے ہیں, ان کا بس نہیں چل رہا کسی طرح یہ عوام کو بھڑکا کے آپ کی جان لے لیں. فی الحال تو آپس میں ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں یہ, آپ بے فکر رہیں. آپ اللہ سے دعا کیا کریں. باقی جو آپ نے لکھا یہ پاگل ہیں, یہ آج سے پاگل نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہی پاگل ہیں. جب آپ ان کے ہاتھ چومتے تھے یہ اس وقت بھی پاگل تھے, لیکن آپ اتنے بیوقوف تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پاگلوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں, اس لیے بے فکر ہیں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسا کیسا عذاب مسلط کرتا ہے. یہ کہتا تھا نا کہ جی تسبیح میں پروئے گئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں, ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تسبیح اگلے نے وڈی ہے نا, جڑا والا جو جو ایک کام پانے نے انہوں نے, اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایسا انہوں دے ہوتے ازمائش ان کے اوپر پھینکتا ہے کہ ان کو پتا چل جاتا ہے جو جو یہ حرکت کرتے ہیں, جو جو میری جس اعتبار سے بھی یہ غلطی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ ان کے گاٹے میں فٹ ہو جاتی ہے. میں نے ایک محاورتن بات کی, وہ بھی کافروں کے ریفرنس سے. انہوں نے بات اٹھا کے اس نے جی نبی کو کل کا چھوکرا کہہ دیا. یار قرآن میں تو سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کہتا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اللہ کے نبی اور صحابہ کو ذلیل کہا. اب یہ جملہ میں جب بولوں گا عبداللہ ابن ابی کی ریفرنس ہے تو کیا میں رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہوں گا؟ اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد. لیکن اس طرح کافروں کے اعتراضات کو سم اپ کر کے میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے ظاہر نبی الاسلام تو ان کے اعتبار سے ینگ تھے, وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے, وہ کہتے تم نے نبی کو چھوکرا کہہ دیا. تو پھر قاری خلیل الرحمان کی زبان سے ایک نبی کے لیے نہیں تمام انبیاء کے لیے نکلا. جب دیوبندیوں نے اہل حدیثوں کو رگڑا دیا نا, اور وہ جو جدے میں بیٹھا ہوا ان کا ایک مولوی, اس نے سوال کیا, اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا دیوبندی ہمارے ساتھ, یہ سارے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں. یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, یا رب کیا ان کو کچھ پتا نہیں تھا. یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. ظاہر ہے وہ شستہ اردو میں اسی طریقے سے چیزوں کو سم اپ کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں, میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو کوالٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جنت میں. ایک یہ کہ ہمیں موت نہیں آئے گی, اللہ کو بھی موت نہیں آنی. دوسرا کن فیکون, جو اللہ خواہش کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے, ہم بھی جو خواہش کریں گے وہ ہو جائیں گے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جنت میں ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. ہم اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے جہاں ہمارا حکم چلے گا. اور اس میں میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی, منی گاڈ. اور میں نے اس کے ساتھ بولا تھا کہ گاڈ ان معنوں میں میں نہیں لے رہا کہ وہ جو معبود اور عابد والا معاملہ ہے, یہ مخلوق کے معنوں میں لے رہا ہوں, اس کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو انہوں نے پکڑ لیا. حالانکہ اردو میں یہ بولا جاتا ہے نا خدا, آپ نے سنا نا خدا, یہ فارسی سے اردو میں آیا. فارسی میں جو کشتی کا ملاح ہے نا اسے کہا جاتا ہے نا خدا. یہ دو الفاظ جمع ہو کے بنا ہے, ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو. تو یہ پھر اس کا ایک مختصر لفظ بن گیا نا خدا. جس طرح منگول تھا عربی, چونکہ گاف نہیں بولتے وہ مغول, مغول کہتے تھے, وہ کرتا کرتے مغل بن گیا. ہم مغل ہیں, منگولوں کی اولاد ہیں. لفظ تھا منگول, مغول ہوا پھر مغل بن گیا. عبد القادر جیلانی بولا جاتا ہے عربی میں, لفظ ہے گیلانی. چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے جیم لگا لی. ٹھیک ہے, پاکستان کو باکستان, کیونکہ پے نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی ناؤ خدا مختصر کر کے بن گیا نا خدا. ادھر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کشتی کے ملاح کو خدا کہہ رہے ہیں گویا کہ اس کی عبادت ہوتی ہے. نا, سب کو پتا تھا یہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے. جس طرح اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اس کشتی کو چلا رہا ہے. اور میں تو ساتھ کہہ رہا ہوں خالق اور مخلوق کا فرق بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر ان کے سارے صوفیاء دیوبندیوں اور بریلویوں کے بابوں نے, جن میں سے بعض کی تعریف وہابی اہل حدیث بھی کرتے ہیں, وحدت الوجود کا عقیدہ جب بیان کیا اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, وحدت الوجود کا آپ مطلب غلط سمجھیں. بھی جب مطلب سیدھا سیدھا ہے وحدت الوجود, کائنات میں وجود ایک ہے, باقی اور کوئی وجود نہیں, یعنی ہم بھی جو کچھ ہیں یہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے, نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ صوفیاء کے اوپر خام خواہ الزام لگا رہے ہیں. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے, اس کائنات کا چلانے والا ایک وجود ہے. حالانکہ یہ بھی یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پہ غلط پردہ ڈال رہے ہیں. ان کا یہ موقف نہیں ہے, وہ کہتے ہیں باقی سب کی سب چیزیں الوژن ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, وجود ایک ہی ہے. جو پینتھیزم کا عقیدہ ہے, ہماؤس کا, جو ہندوؤں کے اندر بھی ہے. پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ صوفیاء کے اس عقیدے کی تعویل کرتے ہیں نا کہ وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ کائنات کو ایک وجود چلا رہا ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی خدا کا ٹکڑا ہے. ہم آپ کی یہ تعویل قبول کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی وحدت الوجود کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. یہی تعویل ڈاکٹر اسرار نے میرے سامنے کی تھی جب میں انہیں ملنے گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ وحدت الوجود کہتے ہیں, نہیں وہ تو شرک ہے, یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہی ہے. میں نے کہا چلیں یہ ہے, لیکن آپ بہتر یہ کہ توحید کی ٹرم یوز کریں. ہم نے اتنی تعویل آپ کی قبول کی, آپ نے ہمارے یہ پورے ڈفرینسز بیان کرنے کے باوجود کہا کہ جی یہ جو شرک کر رہا ہے, اور شرک کا کون کہہ رہے ہیں, جن کے ایک ایک جینز کے اندر شرک گھسا ہوا ہے قبر پرستی کا, وہ ہمیں توحید سکھا رہے ہیں. ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, اللہ کی پھر کا بھی مدد آ گئی. مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح بھی پڑھایا ہے ہر دفعہ, وہ بنی گالا میں ہی ہیں, وہیں پہ ہوتے ہیں وہ, مفتی صحیح صاحب سے کسی نے وہ سوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا، تو انہوں نے اسے سمپ کہا کہ بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پہ. یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو. انہوں نے ساروں کو ہی خدا بنا دیا. ٹھیک ہے، وہی جملہ جو میں نے بولا تھا، اب ساروں کو سانپ سونگا بھائی. اسی لیے میں نے جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈکلیئر کر سکیں یا گمراہی پہ مبنی بتا سکیں. اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے، اصول کھڑا کریں گے خود مارے جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو، اس پہ شرعی حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر. اور انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا ہو تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کے مطابق فتویٰ دے، مسلمان کی تاویل قبول کرے. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے، جب تک کوئی کنفرم مدعا کے رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی، خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات ہے کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات ہے کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات ہے کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کس کیا پتا ہم عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کاٹے. ہاں میں مچھی پھڑنا سے کنڈا لانا وچوں یہ چھوٹا جا کلپ کٹن، میری بدنامی کریں، لوگ وہ پورا کلپ دیکھیں اور کہیں اوئے اوئے مولوی اتنے چوٹے نے، انہیں تو یہ گالی نہیں سیکھی تھی. جس طرح وہ دیکھیں وہ ایک بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے اللہ کا بندہ، بس وہ صرف ایک مقرر ہی ہے. انہوں نے بھی اپنا حصہ پایا کہ وہ انجینئر کو دیکھو بیٹھ کے کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے. تو کی تو پتہ لگنا ہے پوری زندگی تو فضائل مال پڑھی، نہ تو قرآن پڑھا نہ بخاری پڑھی، ٹھیک ہے. اور ساتھ میرے کلپ چلا دیے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے، تو اس نے قرآن کو گالیاں کہہ دیا. وہ انجینئر بنا ہوا کیا وہ محمد علی انجینئر، کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر، کبھی کہتا ہے میں مولوی، تو اس کو خود بھی پتا میں کیا ہوں. کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے، وہ کری جاتا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اور لوگ تو چونکہ بےچارے لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں، لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں، اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر، اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی حد نہیں. یار کوئی آگے پیچھے بات ہوئی ہے، وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا پنجابی کا اوریجنل، کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور جہالت کا یہ حال ہے ان کا کہ چونکہ عربی تو آتی نہیں ہے، عربیوں سے لڑائی ہوئی، انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی، انہوں نے عربی میں گالیاں دی، اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم گالیاں نکالتے تھے وہ آگے سے قرآن ہی سناتے تھے. ہم جس کو عربی نہیں آتی انہوں نے کوئی بھی بات ہو رہی ہے. یہ میں نے لطیفہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کا بھی یار یہی حال ہے، یہاں پہ آ کے قرآن کوئی ترجمے سے سنائے تو تب ہی آپ کو پتا چلے گا، ادروائز ایک عربی پڑھ رہا ہے یا کوئی گالی نکال رہا ہے فرینچ زبان میں آپ کے لیے تو برابر ہے. اب مجھے بتائیں اس جملے کا، اس پورے واقعے کا، خالی وہ کلپ میں سے ایک حصہ کاٹ کے یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ نہیں کر رہے سرکار، آپ تو بری طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد فائدہ مجھے ہی ہوا ہے اللہ کے فضل سے، آپ کو نقصان ہوا ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بنگلہ دیش میں باقاعدہ انہوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا، بعض لوگ دکانوں کے باہر، اسکول کی دیواروں، سرکاری عمارتوں کے باہر، مرد حضرات کو یہ بیماری ہے نا، جہاں بھی دیکھا تھوڑا سا یعنی ویرانہ ہے تو پیشاب کر لیا. بڑے تنگ تھے وہاں کے لوگ. پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا, انہوں نے پتا کیا کیا, قرآن کے رسم الخط میں نا عربی میں وہاں دیوار پہ لکھ کے لگا دیا یا پیشاب کرنا منع ہے. لکھا یہ ہوا ہے, عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہیں کہ کوئی بندہ آ کے وہ بیٹھنے لگتا ہے ساتھ پڑتا ہے نا سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور کئی تو ایسے چوم کے بھی جا رہے ہیں اسے, ہاں پیشاب کو چوم کے جا رہے ہیں ایسے, ہاں جو عربی میں لکھا ہے پیشاب کرنا منع. یہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کی. یہ انہوں نے ایک مدنی ٹیکنیک یوز کی ہے. خدا کے لیے بات کیا ہوتی ہے, کیا بنا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر جناب, تھوڑے نال بھی پھر جو کچھ ہو رہی ہے نا صحیح ہو رہی ہے, ہمیں تو فائدہ ہوا ہے. یہ ہمارے وہ جو میں نے کئی بار بتایا, یہ اینکر پرسن ہے عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے بھیجے تھے. میں نے کہا یار بندہ پڑھا لکھا ہے, اس طرح کے بکواسات کیوں کر رہا ہے. میں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ تو بات ہی کچھ اور تھی. تو اس طرح کئی لوگ ہیں ہماری لائف سٹوریز میں آ کے لوگ سٹوریز نہیں سنا رہے, یہ نیگیٹو تعارف ہوا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے تعارف کروانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ لگائی ہوئی ہے, دشمنوں کے. اسی تو ہمارا خرچہ نہیں ہو رہا ہے. کہہ رہے کیسے کر رہا ہے بھائی, خرچہ سارا تو کر رہے ہو میرے ہوتے, ہم تو ضرورت ہی نہیں کر رہے تھے. علی بھائی بنو امیہ کی حقیقت آپ پر کب گھلی, اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ میرے پہ بنو امیہ کی حقیقت ایکچولی اگر کھلی ہے تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے جو خلافت کے اوپر 12 لیکچرز تھے نا, آپ نہ پوچھیں کہ کیا کیفیت تھی. میں یعنی اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب کو ملنے کے لیے بھی گیا, میں نے پوری رات جاگ کے وہ ویڈیوز ختم کی تھی, میرا بس نہیں چلتا تھا. پھر دیکھو نا میں کام چک دیتا نا, توحید منو سمجھ آئی ہے تو میں بابے چک چڑے نے. ہاں جب مجھے اہل بیت کی شان کا اندازہ ہوا اور بنو امیہ کی بدماشیوں کا, تو دیکھ لیں نہ زندہ بنو امیہ نہ مری ہوئی بنو امیہ پناہ مانگتی ہے. ان کو اللہ کے فضل سے مالک اشتر کا نام آپ بھول چکے, آپ نام لیا کریں انجینئر محمد علی مرزا. ہاں مالک اشتر تھے ان, پرانی گل ہو گئی. علی بھائی آپ کی رفع دین پر سیالکوٹ کی کسی مسجد کے واقع ویڈیو, میرے والد صاحب کو بھی کتاب و سنت کے منج پہ آ گئے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا پلیز فردر ایکسپوز دیز ٹائپ آف سٹوریز. ہاں سٹوریز تو الحمدللہ میں ایکسپوز کرتا رہتا ہوں, اس کے لیے آپ دانی بھائی آفیشیل دیکھتے رہیں, ٹھیک ہے جی. اور باقی کئی لوگوں نے اب چینل بنا لیے ہیں, اینٹی بابیالو جی بھی ایک چینل ہے ہمارے ایک بھائی کا, وہ بھی آپ دیکھیں. علی بھائی ہم کتاب سننے کے منج پر آنے سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امیر شام اشرم وشرم میں سے ہیں, کیا یہ صرف ہماری غلطی تھی یا واقعی یہ کہانی مشہور ہے؟ ویسے یہ اتنی بھی مشہور کہانی نہیں تھی اشرم وشرم والی, پتہ نہیں کس نے آپ کو بتا دیا. امیر شام تو کبھی بھی اشرم وشرم میں نہیں ہے, نہ ہاکچار یار میں کبھی دیوبندیوں نے ان کو ذکر کیا تھا. شاید آپ کو اندر خانے کسی نے بتایا ہو. اس طرح کی باتیں مجھے بھی سننے کو ملی ہیں, لیکن اوور آل نیریٹو یہ نہیں کبھی بھی سنیوں کرا کہ انہوں نے کبھی اشرم وشرم میں امیر شام کا نام بتایا ہو. وہ تو وہی انہیں 10 صاحب کا نام ہی بتاتے ہیں. آن لائن سوالات پوچھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ای میل کر سکتے ہیں؟ ای میل چھوڑ دیں آن لائن کے لیے. شاید اور بلال کے چینل پہ روزانہ وہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں نا, رات کو 10:30 سے 12:30 تک, بعض اوقات 10 سے 12, بعض اوقات 11 سے 1, ان کی روزانہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ادر دین ہفتہ اتوار. تو آن لائن آ کے آپ سوال ویڈیو میں آ کے ریکارڈ کروائیں, میرے تک پہنچ جاتے ہیں. میں پھر جمعرات والے دن جن سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے لائیو بات کر لیتا ہوں, اور جمعے والے دن ساروں کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں. سر میں نان مسلم ہوں, اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کرنا یہ آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھیں جی, اسلام کے بارے میں آپ جان جائیں گے. اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی افسوس, ایک میری ویڈیو بھی ہے نان مسلم یا نیو مسلم کیا کرے, نیا نیو مسلم کیا کرے, کون کون سی کتابیں پڑھیں. اس میں پہلی اور آخری کتاب قرآن ہی ہے جی پڑھنے کی, بعد میں باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. علی بھائی افسوس, یہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اکٹھے نہیں ہوئے لیکن بنو امیہ کے دفاع پر اکٹھے ہوئے. نہیں بنو امیہ کے دفاع پہ بھی کوئی نہیں اکٹھے ہوئے, بے فکر رہیں. یہ چاند ایک لوگ ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں, شیعہ تو کوئی نہیں ان کے ساتھ بنو امیہ کے مسئلے میں. اب آ جائیں بریلوی, تو بریلویوں میں کیا انیف قریشی صاحب ان ناسبیوں کے ساتھ کھڑے؟ مفتی منیب صاحب نے ایک بیان دیا تھا پھر بالکل پلٹ گئے. انہوں نے بالکل پھر اپنی موجودگی میں یہ جو امیر شام کے حق میں نعرے تھے انہوں نے کہا تھا یہ نہ لگائیں آپ, سیاست معاویہ زندہ باد, انہوں نے کہا یہ نعرہ نہ لگاؤ. تو ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے دیوبندیوں میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ بنو امیہ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. چند لوگ ہیں ہر جگہ, لیکن یہ دیکھ لیں یہ ہے بزدل ہیں. جس طرح ہم نے انہیں للکارا ہوا ہے نا, بھیگی بلی بنے ہوئے. ہاں بڑے طریقے سے نہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. سامنے آگے نہیں کوئی بات کر سکتا, انہیں پتا ہے وہ گاٹے فٹ ہو جائے گی, جو بات کریں گے وہ آدھی کریں گے, وہ ہم پکڑ لیں گے. کانا یکتب الوحی, وہی لکھا کرتے تھے. ہم نے کہا کھولو ساتھ کیا لکھا ہوا ہے, خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. اور راوی کہہ رہے کہ پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرا. پوری روایت بیان کرو نا دلائل النبوہ امام بیہقی سے. ایک گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا جی میرے ساتھ مبالغہ کر لو, میں کہا چھڑ دے تو موبائل والی حدیث مسلم شریف دی پوری اپنے ممبر تو بیان نہیں کر سکتا. تو قسطوں پر اشیاء لینا کیسا ہے, جائز ہے. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں, آپ لکھیں حلال اور حرام کاروبار تو میری ویڈیو کھل جائے گی. چار اصول بتائے ہیں اس میں. چیز آپ قسطوں پہ لے سکتے ہیں اور اس کی قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ کموڈٹی انوالو ہو جائے پھر سود ختم ہو جاتا ہے, سود پیسے کے بدلے پیسے. باقی تو پھر سوال رائے نہ گواہ بن سکتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتے. تین یا چار رکعتوں والی نماز میں اگر دوسری رکعت کے تشہد میں درود پڑھ لیا جائے تو سجدہ صاف کرنا ہوگا؟ جی پڑھ لیں تو افضل ہے, سجدہ صاف کیوں کرنا ہوگا؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ہے فقہ حنفی کی انجینئرنگ, وہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے ثابت کیا ہے سنن نسائی میں, صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے درمیان والی تشہد بھی پوری پڑھی ہے. وائے حنفی کارڈ امام حنیفہ امام اعظم, ان کی خواہش ہے جسے مرضی کہتے رہے, وہ ان چاروں اماموں میں سے اس اعتبار سے بڑا سمجھتے ہیں ان کو. ویسے تو امام مالک اور امام حنیفہ آلموسٹ ایک زمانے کے ہیں, تو چونکہ وہ فوت پہلے ہو گئے تو آپ کو پتا پاکستان میں اور اسلامی دنیا میں جو پہلے فوت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے. تو کیونکہ امام حنیفہ فوت ہوئے 150 ہجری میں, امام مالک 179 میں, اس لیے وہ بڑے ہو گئے, یہ ان سے چھوٹے ہو گئے. اس کے بعد امام شافعی 204 میں, وہ ان سے چھوٹے ہو گئے. امام نمبر 241 میں, وہ ان سے چھوٹے ہو گئے. اور امام بخاری 256 میں, وہ ان سے چھوٹے ہو گئے. حالانکہ ہم سے پوچھیں ہمارے نزدیک تو امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ کے جس طرح ان بڑے اماموں کی غلطیوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کیا ہے, کئی معاملات میں وہ ان سے بھی بڑے ہیں. چھوٹے اور بڑے کا تعلق وقت کے پہلے یا بعد سے نہیں ہوتا, ورنہ تو جو امام حنیفہ کے زمانے میں اہل البیت کے امام ہیں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام, وہ تو ان سے بڑے ہیں نا. کیا امام حنیفہ جرت کریں گے کہ اپنے آپ کو ان سے بڑا کہیں؟ اور خود امام حنیفہ کے جو استاد ہیں امام زید, جن کے وہ زیدی ایک مکتب فکر ہے, وہ سنی کہتے ہیں, شیعہ شیعہ کہتے ہیں, وہ سنی ہیں, ہم کہتے ہیں وہ زیدیہ اسی طریقے سے ہیں جیسے سید نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, اتنا زیدیہ بھی نہ سنی ہوتے ہیں نہ شیعہ. کیوں جی اس طرح ہی ہے جی؟ یہ بھی زیدی ہیں نا. قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ نہیں, جب مرضی آپ ختم کریں, بس وہ خراب نہ ہو جائے. یہ دیکھ لیں آپ میڈیکلی, آپ دیکھ لیں کہ وہ ایسی جگہ سٹور ہو میڈیکلی, اگر اچھی آپ کی فریزنگ ہوئی بھی ہے آپ کئی مہینے تک بھی کھاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, بشرطے کے بیچ میں بجلی اب چلی گئی اگر وہ پگھل گیا پھر اس کے اندر کوئی اس طرح کا ڈیکمپوزیشن والا معاملہ نہ شروع ہو جائے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. آپ ایک سال کے لیے بھی سائبیریا میں جا کے ایک دمبا زبا کر کے پھینک دیں, سال بعد جا کے اٹھا کے پکا لیں, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا. کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بشرطے کہ وہ دفن ہو سائبیریا میں. کیا نمازیں جمع کرنے پر صرف فرض ادا کیے جائیں گے؟ چاہے جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں خالی فرض بھی کافی ہیں. البتہ سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جب نمازوں کو جمع کرتے تھے تو ساتھ والی جو نفلی نماز ہے یعنی سنت موقع وہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر کی قلم کاغذ والی حدیث ٹھیک ہے؟ قلم کاغذ والی تو حدیث ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کاغذ اس زمانے میں نہیں تھا. وہ شانے کی ہڈی اور چمڑے کا ذکر ہے اس کے لیے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 55B دیکھ لیں. جی حدیث ٹھیک ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابوبکر حضرت فاطمہ کا ناراض ہونے والا جو قصہ بخاری شریف میں ہے, شیعہ حضرات اس سے حضرت ابوبکر کی غلطی نکالتے ہیں. شیعہ کو صرف یہ جواب دیں کہ اگر یہ غلطی اس لیول کی تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ غلطی پروسیڈ ہونی چاہیے تھی حضرت علی تک بھی. حضرت علی کا 6 مہینے بعد بیعت کر لینا اسی حدیث میں موجود ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایشو آج کی ڈیٹ میں ریزالو ہو چکا ہوا ہے. لہذا اس معاملے کو یہیں پہ ٹھپ کریں, ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. حضور علیہ السلام کے علم میں غیب پر تفصیل سے آگاہ کریں. جی بڑی تفصیل سے آگاہ کیا ہوا ہے مسئلہ 6A اور B میں. جو رسول اللہ کا علم الغیب نہ مانے وہ کافر ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں دی جائیں. نبی اور غیر نبی میں فرق ہی وہی کا ہے. ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ نبی کو وہ علم غیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتائی ہیں وہ جان بوجھ کے آپ قرآن کی نفی کرتے ہوئے خود سے داخل نہ کریں. جس طرح سورہ الشورا میں آئے ماں کنت تدریم الکتاب ولل ایمان, اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات کے بارے میں. ڈیٹم لیول کا ایمان ہوتا ہے, ہر نبی پیدائش سے لے کے وفات تک ایمان پر ہوتا ہے, لیکن اس کی جو کمپلیشن ہے وہ وحی کے ساتھ ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے وہ ساری چیزیں نہیں پتا تھی جو اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فقتاً وحی کے ذریعے بتائی ہیں. اور جہاں پہ وحی مکمل ہوگی اس کے بعد بھی جو چیزیں نہیں بتائیں, مثلاً ایک چیز کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں, قیامت کب آئے گی قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے. نبی یہ تم سے سوال کرتے ہیں, یہ تو یوں سوال کر رہے ہیں جیسے تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا جس کا تم وعدہ دیتے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ, اے نبی تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو صرف ڈر سنانے والا. تو قیامت کے علم کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سوال کرتے ہیں. مسلم کی تو پہلی حدیث ایمان کے چیپٹر میں یہی ہے 93 نمبر, 92 تک مقدمہ ہے اور 93 کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے. اس میں جب حضرت جبرائیل کہتے ہیں قیامت کب آئے گی تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال پوچھ رہا ہے. یعنی جبرائیل مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تمہیں پتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ البتہ آپ قیامت کی نشانیاں بیان کر دیں, تو پھر اس میں نبی علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں. لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیاں حضور نے بتائی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ قیامت کب آئے گی, نہیں, قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا. کچھ احادیث بخاری شریف میں جن سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, جیسے اونٹ کے پیشاب والی حدیث, اس پہ میری ویڈیو دیکھنا. یہ اعتراض کیسے بنتا ہے میرے بھائی, ایک اسپیسیفک واقعہ ہے. کیا نبی علیہ السلام نے اس کو ساروں کے اوپر اپلائی کر دیا؟ وہ مرتدین تھے جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. باقی اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جو پالتو جانور ہے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے, ورنہ عرب کے لوگوں کی زندگی گزر نہیں سکتی تھی. ان کی تو پوری زندگی مویشیوں کے ساتھ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو. تو بکریوں کے باڑے میں کیا مینگنیاں نہیں ہوں گی؟ کیوں جی, آپ تو عرب کے لوگ ہیں, بتائیں نا وہاں پہ پاسبل ہے. ان کا پورا ایندھن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو وہ گوبر ہے اس سے وہ ایندھن کے طور پہ. اگر آپ ان ساری چیزوں کو ناپاک ڈکلیئر کر دیں تو آپ ایک لائف گزار نہیں سکتے. یہ پاک ہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے ناپاک نہیں ہے. پاک کا تو کہیں گے لوگ کھاؤ. بھئی یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی پاک چیز ہے تو وہ آپ کھائیں گے بھی. آپ بلغم بھی پاک ہے, پسینہ بھی پاک ہے, تو کیا کچھ چاٹتا ہے اپنا پسینہ؟ بات کرنے والی کریں. یہ اللہ نے آسانی دی ہے کہ پالتو جانور جن کے ساتھ آپ کا رزق ہے سب کچھ جڑا ہوا ہے, ورنہ تو وہ لوگ بےچارے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ لوگ جو اپنی پکچرز پر گانے لگا کر سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں, ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی یہ ان میں سے اکثر لوگ تو نماز بھی کو نہیں پڑھتے. پہلے ان کو نماز میں لگا لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یار, یہ بعد میں دیکھی جائیں گی. کتنا عرصہ کریں گے یہ؟ ایک دفعہ ان کی شادی ہو لینے دیں, پھر تک وہ انہوں کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اے سارے ٹشنا ٹشنا تو انہوں نظر آتا ہے جناب, وال بنائے ہوئے نے, یہ ہوئے. میرے بھائی پھر تو کنگھی کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ شادی سے پہلے ہے. یہ جتنے آپ کو ٹشن نظر آ رہے ہیں نا ان کے, سب کچھ ہے. تو آپ کو اگر کسی کا برا لگتا ہے آپ نیچے کمنٹس کیا کریں گے, پلیز وقت سے پہلے شادی کر لیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں علم کا شہر ہوں, ابوبکر اس کی بنیاد ہے. بالکل جعلی روایت ہے جی, صرف ایک روایت ہے ترمذی میں جو اپنے متن کے اعتبار سے درست ہے, سند میں درست نہیں ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے, لیکن یہ بات اپنے متن میں درست ہے. وہ میں نے بتایا مسلم شریف میں اوپر تلے تین احادیث ہیں. اما عائشہ سے کوئی آ کے موزوں پہ مسے سے متعلق پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہیں تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے. بی بی عائشہ ہیں اور وقت کس کا زیادہ گزرا ہے؟ علی کا. کیونکہ حضرت عائشہ تو صرف اس سفر میں ساتھ ہوتی تھی نا جس سفر میں نبی الاسلام قور اندازی جو بخاری مسلم میں آئے کرتے تھے. ہر سفر میں ڈفرنٹ بیوی ہوتی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر قرہ ام سلمہ کے نام نکلا تھا, وہ ساتھ تھی. اور جس سفر میں سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی منافقین نے, اس میں حضرت عائشہ ساتھ تھی. تو پھر مولا علی نے کہا کہ مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, پانچ نمازوں تک مسح کر سکتے ہیں. کیا ہم کسی بزرگ کے دربار پر صرف فاتحہ کے لیے جا سکتے ہیں؟ بزرگ کے دربار پہ نہ جائیں, قبرستان جائیں. نبی الاسلام فرمایا قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بزرگوں کے درباروں کے اوپر تو عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, بے حیائی کا مرکز بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوتا ہے لاہور والا جو بڑا دربار ہے, کتنی لوگوں کی سٹوریاں آئی ہیں. فاتحہ کوئی چیز نہیں ہے, دعائیں مغفرت کرنی ہو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو زیادہ دربار پہ جانے کا شوق ہے تو جائیں, ایک شرط پہ, وہاں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں دعا کرنی ہے کہ اللہ اس بابا جی کو بخش دے, اللہ اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے چھپا کے کیے سامنے کیے سارے گناہ معاف کر دے. اور آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہم یہاں پڑھ رہے ہوں گے. نہیں تو صحابہ کرام جب اپنے ساتھیوں کو دفناتے تھے تو دعائے جنازہ نہیں پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اگر صحابہ کرام اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, ان بابوں کے لیے نہیں ہم دعا کریں؟ جائیں جی مزارات پہ, آٹھ سے اجازت ہے جی, جائیں, ایک شرط کے ساتھ, ان قبروں پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس بابے کے اگلے پچھلے چھپا کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے چھوٹے کیے ہوئے بڑے کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر. اے اللہ اس کی قبر میں کیڑے نہ ڈلے, اے اللہ اس کے اوپر بچھو مسلط نہ ہو, اے اللہ اسے قیامت والے دن آگ پہ نہ تلنا, اے اللہ اس کی چمڑی نہ اترے. ہم وہ جتنی جتنی باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں نا, یہ ساری باتیں بولیں ٹھیک ہے نا, تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جو لڑکے لڑکیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں کیا ان کا لڑکیوں کے لیے بننا سورنا ویاہ ہو لین دے, میں تینوں پوچھ لاں گا تیرا. شادی کے بعد تو میرے بھائی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بندہ گرمیوں میں غسل کرنے کے بعد بغیر استری کے کپڑے پہن لیتا ہے کہ آپ استری ہو جائیں گے. آپ نے ایک دفعہ اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم تو ضرور ہوا مگر اس وقت ماتم کی مانیت کا حکم نہ مہربانی بنا دے کہ بعد میں کس آیت میں. وہ تو میں نے بتایا نا احادیث کے اندر موجود ہے نا جی, یہ آیت میں آیا تھا کہ حضرت حمزہ کی میت کے اوپر ماتم ہوا ہے. اپنی گل تو تہاڈی آیت ہی چ نہیں, حدیث ہی چاہتے ساڈے بھی پھر حدیثاں لو نا بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں سے منع کیا. تو حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں ان کی مانت بھی حدیث میں آئی ہوئی ہے. قرآن میں کہاں آیا ہوا ہے ماتم؟ قرآن میں تو ماتم آیا ہی نہیں ہے. یہ حضرت حمزہ پہ جو ماتم ہوا تھا اس کا ذکر احادیث میں ہے, اور ماتم کے حوالے سے بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں. ایون شیعہ کی کتابوں سے بھی مولانا اسحاق صاحب نے وہ احادیث دکھائی ہیں. بلکہ اب تو یہ آدھے ماتم کو تو مفتی اعظم ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے, زنجیر زنی کرنا اور چھریاں مارنا. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے زیادہ زیادہ کرنا ہے تو تھوڑا سا سینہ کو بھی کر لے جس میں اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کریں, اتنا تو وہ بھی مان گئے, باقی ہم نے منوا لی ہے انشاءاللہ. میں یہ سوال دو بار پہلے بھی پوچھ چکا ہوں لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. یار میں جواب ہی دے سکتا ہوں, آپ کی تسلی کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے. حضرت فاطمہ علیہ السلام حق ماننے کے لیے دربار گئیں تو خالی لوٹی, کیا یہ واقعہ جو کتابوں میں درج ہے درست ہے؟ جی بخاری مسلم میں موجود ہے, آپ دیکھ لیں. علی بھائی اگر کوئی آپ کو برا بلا گئے تو ہم کیا کریں؟ صبر کریں جی، اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہنا کہ آپ ان کے اوپر کوئی قنوت نازلہ پڑھیں، آپ ان سے پوچھ لیا کریں کہ کیوں یار اس کو کہہ رہے ہو، ذرا بتاؤ، میں نے بھی سنا ہے بڑا فلانا ٹنگا ہے، لیکن سنیں گے کوئی بات پتہ ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا، اور جتنے کلپ آپ کو دکھائے گا وہ کلپ وہ ہوں گے جو لوگوں نے کاٹے ہوئے ہوں گے، کلپ تو وہ ہے یار جو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے چینل سے کلپ ریفر کریں، یا تو پھر ہمارے جیسے ایماندار ہوں کہ پوری بات کاٹیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں الیاس قادری صاحب کو میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ ادے پور والا واقعہ اس کی مذمت کریں، کیونکہ وہ آپ کا مرید تھا۔ میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، اس سے اگلے دن الیاس قادری صاحب نے وہی ساری باتیں کی جو میں نے اپنی ویڈیو میں کی تھی۔ اپلوڈ میری ابھی ویڈیو نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اتنا ایماندار ہوں کہ وہ چونکہ ویڈیو ان کی مارکیٹ میں آ چکی تھی، میں نے وہ ویڈیو بھی ساتھ جوڑ کے اسے اپلوڈ کیا، حالانکہ میری ویڈیو پہلے ریکارڈ ہوئی ہوئی تھی، انہوں نے بعد میں کلیریفیکیشن دی۔ میری ویڈیو پہلے کی ریکارڈ ہو چکی تھی، یہ جو محرم کے اندر اویس قادری نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اور میں نے اسے کنڈیم کیا، اپلوڈ ہونے سے پہلے ان کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ یار یہ میری مجبوری تھی، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میں نے ایمانداری کی، میں نے ان کی وہ ویڈیو ساتھ لگا دی۔ ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں، خدا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ ہمارے بارے میں بھی جب ہمارے مخالفین اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو تھوڑا خوف خدا رکھ لیے کریں کہ ہم نے بات کیا کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، تصیف فرما دیں، یہ پرانی بات ہے، اب تو کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں ہو رہا، بہت پہلے ہوا تھا، اس کی کلیریفیکیشن عمران خان صاحب نے خود اپنی ویڈیو میں دے دی تھی۔ تو یہ قادیانی غدار وطن، یہ وہ چیزیں جو ایک ادبی گالیاں لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں، کل تک، ابھی دیکھ جان بوجھ کے عمران خان کا نام لکھا، کل تک یہی عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی تھی جو دوسرے صحافیوں کو غدار وطن اپنے مخالفین پہ کیا کیا فتوے لگاتے تھے۔ آج عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حامد میر صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب تالیاں مار رہے ہیں، اب کدھر ہے؟ اب عمران خان صاحب کی ٹرولنگ نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی والے، کہ ایک جو ہے وہ لفافی صحافی اور یہود و نصارا کا ایجنٹ اور انڈیا کا ایجنٹ، اس کی تقریر سن کے آپ تالیاں مار رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے یہی کرایا ہوا تھا نا، وہ لوگ اپنے اصول میں اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں جن لوگوں کے پروگرام ان لوگوں نے بند کروائے ہیں، آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اپ رائٹ ہونا۔ اب تو مان لو یار، آپ کے استاد نے جو بات کی تھی وہ صحیح نکلی نا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان صاحب پہ جب برا وقت آیا، جن صحافیوں کی یہ ٹرولنگ کروا رہے ہیں نا، ان کو گالیاں دلوا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ صحافی اسی اصول اور مبادی کے اوپر عمران خان صاحب کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے، اور ایک ایک کر کے سارے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے بات کریں۔ حامد میر صاحب نے بات کی اس سیمینار کے اندر عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے، کہ عمران خان صاحب کے اوپر غداری وطن کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، آئین توڑنا اور چیز ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنا اور چیز ہے۔ آئین توڑا تھا پرویز مشرف نے، عمران خان صاحب نے آئین نہیں توڑا، خلاف آئین کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں، اس کی جو سزا ہے وہ، غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر مسنگ پرسنز کے اوپر بات کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے شیریں مزاری کی بھی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ دیا ہے۔ تو دیکھیں اپ رائٹ لوگ جو ہیں نا، وہ ہمیشہ اپ رائٹ ہوتے ہیں۔ آپ چونکہ سنتے ہیں ان چینلز کو ہیں کہ جو ان کی ون سائڈڈ پکچر پیش کرتے ہیں۔ سرکار اگر آپ اے آر وائی کو سنیں گے تو آپ کو دنیا کچھ اور طریقے سے نظر آئے گی، اور اگر آپ صرف جیو کو سنیں گے تو آپ کو دنیا کسی اور طریقے سے نظر آئے گی۔ آپ ساروں کو سنیں، اس کے بعد اپنی بھی عقل استعمال کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی۔ تو یہ پروپیگنڈا جو کچھ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں بھی سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے، اس میں جو ایک اضافی نوٹ ہے، اس کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ فیصلہ بالکل درست ہے، وہ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے ڈپٹی سپیکر نے جو کچھ کیا وہ خلاف آئین ہے، یہ فیصلہ یہی آئے گا۔ اس وقت تک عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ سپریم کورٹ اٹھا کے پرے مارے گی، کیونکہ اتنا قانون تو مجھے بھی پتا ہے. اب تفصیلی فیصلہ ہے، اس میں ایک جج نے اضافی نوٹ لکھا ہے، میرا خیال ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب ہیں یا ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ. ریٹائر ہوتے ہوتے وہ ایک آدھ جملہ لکھ دیتے ہیں نا ساتھ، کہ جی اگر پارلیمنٹ چاہے تو ان پہ غداری کا مقدمہ چلا سکتی ہے آرٹیکل 6 کے تحت. تو بس وہ انہوں نے لکھ دیا. تو پھر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ تھے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور حالانکہ یہ تو ان کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے ٹیسٹر لگایا تھا، لیکن انہوں نے ایسی ایسی تقریریں شروع کر دیں کہ وہ چیز پیچھے رہ گئی، ان کے وہ جملے پھر آگے آگے، وہ اس پہ بھی تو انہیں عدالت لگا دیں گے، اس پہ وہ کہہ دیں گے آپ غدار وطن ہو گئے ہیں، آپ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں. تو اداروں کے خلاف بولنا نہیں ہوتا یار، ادارے کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بیان دے دے تو وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. ایک ایمان مزاری کی والدہ اٹھائی گئی غصے کی حالت میں، تو یار ہم بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں. وہ بیچاری چلتی چلتی اسے کسی نے پوچھا، اس نے آرمی چیف کو گالی دے دی، اور بعد میں اس نے ریٹرن میں معافی بھی مانگ لی. ٹھیک ہے، اس بچی کی طبیعت ہی نہیں اس قسم کی وہ لینگویج یوز کرے. غصے کی حالت میں اس کی ماں اٹھائی گئی تھی، ایک بات ہو گئی، اور اس کے اوپر آفیشلی ایک ادارے کی طرف سے مقدمہ کیا گیا. وہ اللہ بلا کرے جسٹس عطر من اللہ، انہوں نے اٹھا کے پہلی پیشی میں فارغ کیا کیس کے. یار خدا کے لیے، اتنا بڑا ادارہ، ایک بچی نے غصے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، آپ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ خطرناک باتیں کر رہی ہے، آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خطرناک باتیں. خدا کے لیے ہمارے ادارے اس سے بہت بلند ہونے چاہیے ان کے لوگ، کہ ان کے بارے میں کوئی ایک آدھ سٹیٹمنٹ کو دے دیتا ہے، آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، آپ ان سے اور طریقے سے بیہیو کر سکتے ہیں بجائے کہ مقدمات قائم کریں. ورنہ تو ہر ایک بندے کے اوپر مقدمات اس طریقے سے قائم ہوں گے، اور آپ پھر مقدمہ کھیلتے رہیں گے، عدلیہ کھیلتے رہیں گے. اور یہ جو عدالتوں کے بارے میں تو میں بہت پہلے کا کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے جتنے ججز ہیں نا، ان کو نا پہاڑ کے اندر سرنگیں کھود کے نا وہاں پہ ان کو رکھیں جہاں پہ یہ سوشل میڈیا نہ دیکھے. جج کا کام یہ ہے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، سوشل میڈیا پہ ہونے والی ٹرولنگ یا کسی دھمکی کے انڈر آ کے فیصلہ نہ وہ کر رہا ہوں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں اسپیسیفک کسی فیصلے کے بارے میں بات نہیں کر رہا. یار باہر کے ملکوں میں تو اخبارات پڑھنے کے اوپر پابندی ہوتی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ اخبار پڑھ کے تو کسی دوسری طرف جج چل پڑے. اور جج نے بولنا نہیں ہوتا، اس نے صرف جج کرنا ہوتا ہے، دونوں طرف کی باتیں سن کے فیصلہ سنانا ہے. یا تو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں عدلیہ کے اندر بیٹھ کے، رات کو ایک پولیٹیکل لیڈر سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اگلے دن ایک جج جو ہے نا اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے. یار آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ لوگ عدلیہ میں بیٹھ کے پولیٹیکل لیڈرز کی باتوں کے جواب دیں؟ اسی طریقے سے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آتی ہے وہاں سے، ہمارے جو ایک ادارہ ہے اس کے کوئی بندہ آ کے ٹویٹ کھڑکا دیتا ہے، وہ یار جاؤ اللہ کے بندوں، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیشنز کو سالو کرنے دو، نہ یہ عدلیہ کا کام ہے نہ یہ فوج کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے مسئلوں کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹس دے یا مقدمات لوگوں کے اوپر قائم کرے. اور یہ پولیٹیشنز بھی کان کھول کر سن لیں، عمران خان صاحب کو تو ان کی زندگی میں پتا چل گیا نا، ان کو یہی صافی سمجھایا کرتے تھے کہ حضرت عقل کے ناخن لیں، یہ کام نہ کریں، کل کو آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. تو دیکھیں آج برا وقت کیسا آیا ان پہ، کتنا مشکل وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے، سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں جو جن کے ساتھ وہ امید وابستہ کیے ہوئے تھے. ایک عدالت رہ گئی تھی، اب عدالت نے بھی اپنا حکم سنا دیا. تو آج سول سوسائٹی کھڑی ہے، وکلا کھڑے ہیں، صحافی کھڑے ہوئے، وہ صحافی جن کی نوکری انہوں نے ختم کروائی، جن کے پروگراموں پہ انہوں نے پابندیاں لگوائی. جب ہم سمجھاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے نہیں آپ کو نہیں پتا، وہ فوج پہ اگر کوئی تنقید کرے تو آپ کو نہیں پتا، جن ملکوں کی فوجیں نہیں ہوتی نا وہ پھر لیبیا بن جاتے ہیں، عراق بن جاتے ہیں. یہ ہمیں پی ٹی اے والے کہتے تھے. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ یار ہم کب فوج کے خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں فوج کا پالیٹکس میں کردار نہیں ہونا چاہیے. آج تو سرکار آپ کا بیانیہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا. ہاں تسی تے پڑھائی نہیں دے رہے، تو آڈا تے وضو ایسا ٹوٹیا ہے کہ دوبارہ وضو کر دے ہو ادھے وضو پھر ٹوٹ جاندا ہے. ٹھیک ہے، آپ تو غدار وطن، یہود و نصارہ کا ایجنٹ، امپورٹڈ حکومت. کون کون سی ادبی گالیاں ہیں جو آپ اداروں کو نہیں دے رہے؟ یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری باتیں جو ہم کل کو کرتے تھے اور پی ٹی اے والے ہمیں کہتے تھے آپ غلط ہیں، آج وہ باتیں اس میں مزید مرچ اور مسالہ ڈال کے اس 10 کے آگے 10 صفرے اور لگا کے پی ٹی اے والے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. یہ جو حرکتیں پی ٹی اے یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی دبے الفاظ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا پاکستان میں پالیٹکس میں فیوچر بہت تاریک ہے اگر وہ اسی طریقے سے چلیں گے، کیونکہ جو ہمارے پاس اطلاع ہیں اور وہ اطلاع نہ بھی ہو، ہمیں جو نظر آ رہا تھا اس کی روشنی میں بھی، میرے بھائی وہ تو ایک چھوٹی سی بات کرنے کے اوپر پرائم منسٹر کو اڑا کے پرے مار دیتے ہیں ڈان لیکس کے مسئلے میں، جو بعد میں پاکستان کی پالیسی بن گئی ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے، اور ایک پرائم منسٹر اس کے اوپر فارغ ہوا ہوا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کی، جو بعد میں بات بار بار آرمی چیف خود کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ اخلاقی جرت نہیں رکھتا کہ یار وہ پرائم منسٹر نے اس وقت بات ٹھیک کی تھی. تو یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ فارغ کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، جب بھی ایک پولیٹیشین فارغ ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کی پوسٹ سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ اس کو وہ لے کے آئیں، یہ ٹریک ریکارڈ ہے، ورنہ دوبارہ لے آئے تو وہ ان کو پوچھ نہ لے. پہلے نواز شریف کو ہٹایا تو بینظیر کو لے کے آئے، پھر بینظیر کو ہٹایا تو نواز شریف کو لے کے آئے، ایسا نہیں ہوا کہ کنسیکٹو انہوں نے دو حکومتیں کسی کی بننے دی ہوں. لہذا یہ پی ٹی اے والے بھول جائیں، سرکار بھول جاؤ تسی، ہاں کہ ہوں اس دفعہ تاری حکومت آن دیں گے، نہ اس سے اگلی دفعہ شاید چانسز ہوں، وہ بھی اگر اپنے اتوار درست کیے، اس دفعہ تو وہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی ہم دعا کرتے ہیں. میں تو بہت پہلے سے جب یہ ایک پیج پہ تھے، میرا حقیقت ٹی وی کے اوپر انٹرویو ریکارڈڈ ہے، وہ لگا کے دیکھ لیں. اس کے اینڈ پہ باتیں میں نے کچھ کی تھی، تو میں نے ان کو کہا تھا فون پہ، واٹس ایپ پہ جب بات ہوئی اکیڈمی کے لوگوں نے کروائی، میں نے کہا میری کوئی بات آپ نے کاٹنی نہیں ہے، اس ساری باتوں کا وزن میں خود اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا. اس کے اینڈ پہ میں نے جا کے کہا تھا کہ فوج کا کوئی کام نہیں سیاست میں دخل دے، اس زمانے میں جب عمران خان صاحب اور یہ ایک پیج پہ تھے، مجھے خطرہ تھا کہ یہ کاٹ نہ دیں، کیونکہ اس وقت تو مجھے تھا کہ ایجنسیز کا چینل ہے، وہ تو آپ پتا چلا کہ پی ٹی آئی کا تھا، ایجنسیز کا نہیں تھا. وہ جب یہ لادہ ہوئے تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے، میں نے کہا یہ آپ نے کاٹنا نہیں ہے. ضرب عزم اور رد الفساد کی میں نے تعریف کی، لیکن میں نے کہا خدا کے لیے آپ سیاست میں پنگا نہ لیں، یہ چیز فوج کو بدنام کرواتی ہے. خیر انہوں نے نہیں کاٹا، آج تو خیر ان کی پالیسی ہے الحمدللہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، یہ جو نون لیگ والے بھی آج بڑے ان کے خلاف بول رہے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں یار یہ تو آپ کا مشن، جس طرح میں اعلی حضرت کا مشن آگے لے کے چلوں، اعلی حضرت نے صرف ایک گستاخی نکالی تھی، میں نے ساروں کی نکالی ہیں، تو عمران خان صاحب بھی نواز شریف صاحب کا مشن آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. اگرچہ ان سے کچھ غلوب ہو گیا، لیکن مشن تو وہی ہے. اگر آپ ڈیموکریسی کے لیے اس وقت صحیح نیریٹو پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو آج نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کام تھا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے اس نیریٹو میں، صرف یہ کہتے کہ آپ کی یہ باتیں سخت ہیں، باقی آپ کی باتیں درست ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. الٹا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم میٹنگ کریں گے اور ہم سوچ رہے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں. کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اس طرح کرنے سے ملک کو آپ برباد کریں گے. پہلی پاکستانی نیشن جو ہے وہ بٹ چکی ہوئی ہے، اور کیا کیا صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم غریب نیشنز یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں اتنی جو تفریق ہو چکی ہے اس میں ایک دوسرے کے اوپر مقدمات چلائیں، اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے ابھی آپ پاور میں آپ کر لیں گے، جو کچھ عمران خان صاحب نے نیب کے ذریعے آپ کے ساتھ کیا آپ بھی بدلہ اتار لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ دیکھ لیں، وہ لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ سر اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے آج آپ نے یہ نہیں کرنا. رانا صاحب بھی کہنے نہیں کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے ہمیں بھی تو غصہ ہے. اور پھر ابھی رانے نے نا، رانے کا غصہ کون ٹھنڈا کرے؟ ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بھی کہیں گے اگر جینوئنلی آپ یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے، آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، آپ پریس کانفرنس میں آگے کہیں کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کر رہے، آگے چلتے ہیں، ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. میرے خیال ہے عمران خان صاحب کی جو گردن میں سریا تھا اب کافی حد تک نکل گیا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کا سریا نکلا تھا نا، ان کا بھی نکل گیا ہے. اب وہ بڑے نرم دل ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ باتوں میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اب بڑا اچھا موقع ہے کہ مل بیٹھ کے دو کام کر لیں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیں کہ کوئی حکومت نہ عدم اعتماد کے ذریعے نہ کسی کے کہنے کے اوپر دوسری حکومت کو گرائے گی 5 سال سے پہلے، اور کم از کم 5 دفعہ اسمبلیاں پوری ہونے دیں. دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں کہ حکومت کوئی بھی آئے جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گی. اگر صحت کارڈ بنایا ہے نا عمران خان صاحب نے یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی کسی حد تک شروع کیا تھا بعد میں اسے ایپیکس تک, تو چلے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو چل رہے نا, تو جو جو اچھے پروجیکٹس تھے وہ آپ چلائیں, وہ ختم نہ کریں. یار وہ مجھے ارشاد بھائی نے کل بھی ایک ای میل بھیجی, وہ ویڈیو دکھائی ہے یار, وہ جو دلی کا چیف منسٹر ہے یار, اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. آج کے دور میں بھی ایک انسان اتنے بڑے لیول کے اوپر چینج لے کے آ سکتا ہے یار. 22 کروڑ کی عوام میں ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو غریب کے لیے یار اتنی آسانیاں کر دے, اپنے معاملات میں تھوڑا کٹ لگا لے. تقریریں کرنے بیٹھے ہوتے ہیں یہ, پیچھے دیکھے 10-10, 8-8 ٹن کے ایسی چل رہے ہوتے ہیں ایک بندے کے اوپر, اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بجلی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے. یار کون سی کہانیاں یار آپ لوگ ہمیں کروا رہے ہیں, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. جو کام آپ خود نہیں کر رہے قوم سے اس کی امید نہ کریں. اور یہ سولر کے حوالے سے بھی آسان قسطیں دیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں اسلامی بینک کے تھرو جو سرکاری ملازم ہے ان کو انسٹال کر کے دیں آپ, آٹومیٹکلی ان کی تنخواہ میں سے کاٹنے کی بجائے ان کا جو بل بنتا ہے اس کے اگینسٹ خود سے اس معاملے کو لے کے چلیں, تاکہ یار لوگوں کے لیے بجلی کے اعتبار سے بھی آسانی ہو انشاءاللہ ان قریب. میں سولر کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا, بل فی الوقت ایک کیفیت تاری ہوئی تھی, میں نے چند ایک باتیں عرض کر دی. ٹھیک ہے جی علی بھائی, اگر پی ٹی وی ہوم کے جیسا چینل بنایا جائے جس میں جو کانٹینٹ ہو فیملی دیکھ سکے, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی بنائے نا, کون منع کر رہا ہے, جیسا کہ عمر سیریز اور دوسری اسلامی ویب سیریز ہیں. بس میں اگر بناؤں تو میں ڈاکومنٹریز کو پریفر کروں گا, البتہ جو سیریز بن چکی ہوئی ہیں جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں یار وہ تو ان کو تو دیکھنے دینا, اچھی بات ہے وہ دیکھیں اپنی اصلاح کریں. علی بھائی میرا زیادہ لوگوں سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, بڑے خوش نصیب ہیں, مطلب اپنے کام سے کام گھر والوں سے بھی نہیں, بہت اچھی بات ہے, میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. ہاں میرے پاس میں نے بتایا میری بیوی بھی آ کے بیٹھ دینا تو 2-3-5 منٹ تم برداشت کرتے ہو, پھر میں کہتا ہوں بھائی تمہیں کوئی کام نہیں ہے مجھے تو کام کرنے دو. انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ انسان جو ہے وہ فضول اپنے وقت کو ضائع کرے. ہاں ویسے آپ اپنی فیملی بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ کریں, لیکن گپ شپ کے وقت میں, پڑھائی کے وقت میں, کام کے وقت میں آ کے گپے نہیں کرنی. تو یہ تو بڑی اچھی آپ کو اللہ نے کوالٹی دی, اللہ کا شکر ادا کریں, باقیوں کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے گاؤں میں اس بار قادیانی کو قربانی نہیں کرنے دی گئی, اس بارے میں اپنا موقف تھے. اس بارے میں موقف یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت یہ لوگ اعلانیہ اس طرح قربانی نہیں کر سکتے, اپنی عبادت گاہوں میں مسجد نہیں لکھ سکتے. چونکہ یہ قانون ہے تو پھر قانون کو فالو کرنا چاہیے, باقی اس کی جو فقہی بحث ہے میں اس میں نہیں پڑتا. لونڈی اور بیوی سے اولاد کی حیثیت ایک جیسی ہوگی, جی ایک جیسی ہوتی ہے, لونڈی سے بھی جو اولاد ہے اس کو بھی وراثت ملتی ہے, لیکن اب یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم. کیا کو ایجوکیشن جائز ہے؟ جائز تو نہیں میرے بھائی, اب مجبوراً یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہونا تو چاہیے الگ ہو, کچھ یونیورسٹیز الگ بھی ہیں لیکن کہیں پہ کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اس میں آپ پھر نظروں کی حفاظت کریں. خواتین کن اسلامی شرائط پر جاب کر سکتی ہیں؟ بس دو ہی شرائط ہیں, پردے کا اہتمام کریں اور نمبر 2 مکس گیدرنگ نہ ہو. وہ تیسری بات تو چھوڑ دیں کہ علیحدہ والی, مکس گیدرنگ سے اجتناب کریں. مثلا عورتیں جاب کریں میڈیکل کی فیلڈ میں, گائناکولوجسٹ بنی ہوئی ہیں بہت اچھی چیز ہے ہونی چاہیے, ٹیچنگ کے شعبے میں آ جائیں. اسی طریقے سے جو نچلا مزدور طبقہ ہے اس میں سالن پکانا روٹی, ہمارے جیلم میں بھی ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے اس میں ایک سسٹر ہے بڑی عمر کی ہیں, وہ ہماری تو والدہ سے بھی بڑی عمر کی ہوں گی, وہ کھانا پکاتی ہیں, ان کے بھائی سیل کرتے ہیں اور لوگ وہ گھر کے کھانے کی طرح اسے استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے کئی یہ کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. جوا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام ہے جی جوا, قرآن میں بالکل واضح حکم کیا جی, حرام ہے بالکل. سورہ المائدہ میں میں جو نیک کام کرتا ہوں نماز, تو مجھے لگتا ہے کہ میں ریاکاری کروں, لگتا نہیں ہے, شیطانی وسوسہ ہے. جتنی بھی فرائض عبادتیں ہیں جو اعلانیاں ہیں وہ آپ نے اعلانیاں کرنی ہے. مطلب ایک بندہ کہے جی مجھے ریاکاری آتی ہے میں داڑھی نہیں رکھتا, مجھے ریاکاری آتی ہے تو میں فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس کو زائل کرنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی، صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، اس نیک کام کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ریاکاری ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ تم نے تو خواہش نہیں کی تھی نا اس بات کی، اگر کسی مثلا لوگ میرے بارے میں آگے اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہدایت ملی ہے وہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے منہ میں آسمان پہ چڑھ جاتا ہوں؟ نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی وہ پوری کیلکولیشن کر رہا ہوں، اچھا ایک اور بندہ اضافہ ہو گیا میرے نام مال میں، ایک اور نیکی لکھی رہی، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو حضور نے بھیجا تو فرمایا پہلے انہیں دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو سر اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہوگا، تو ہم تو یہ پھر دیکھتے ہیں، اگر کسی کی توحید ٹھیک نہ ہو تو کیا اس کے باقی مال بھی جائے؟ اگر تو توحید اس لیول کی خراب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس شرک کو معاف نہیں کرنے والا، تو ظاہر ہے زیرو سے ملٹی پلائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس لیے پہلے عقیدے پہ توجہ دیں، اعمال کو بعد میں دیکھیں۔ قرآن مجید میں ہے، کہا گیا ہے عمل کر کر کے تھک جانے والے، اس کانٹیکسٹ میں عاملۃ الناصبہ سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے، بالکل اس سے مراد ہیں یہود و نصارہ کے پریسٹ، اس کانٹیکسٹ میں آپ ذرا تفسیر پڑھیں تو آپ کو وہ حدیث بھی مل جائے گی، حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عاملۃ الناصبہ سے مراد یہود و نصارہ کے وہ راہب ہیں جو عبادت میں تو زور دیتے رہے لیکن عقیدوں میں شرک بھی رہا، اور رسول اللہ کو پیغمبر کے طور پر نہیں پہچانا، عمل کر کر کے تھک جانے والے، اس کو پکڑ کے بریلوی دیوبندیوں پہ لگا دیں، دیوبندی بریلویوں پہ اور اہل حدیث ان کے اوپر، وہ اجتہاداً دور سے کرولری تو بن سکتی ہے کہ اگر کسی نے سنت کے مطابق عقیدے نہیں رکھے، اعمال نہیں کیے، تو عمل تو کرے گا، اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن اسپیسیفکلی وہی ساری کی ساری وعیدیں اس طرح فٹ کرنا ذرا مشکل ہے، آپ دعوت کی اصلاح کی کوشش کریں۔ لو جی تھوڑا پورے کے پورے تھدا میں مکا چھڑیا جائے، اگرچہ مجھے آج 3.25 گھنٹے ہو گئے، کوئی ایسا بندہ جس نے پہلے پرچی دی تھی اور نہ پڑھی ہو، ہاتھ کھڑا کرے، پرچی دی اور میں نے نہ پڑھی ہو، بعد والی پرچی نہیں، وہ ایتھے 2-3 وہ نظر آ رہی ہیں، اے فیبریکیٹڈ سوال نے، پری پلانڈ نے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من نحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا ان تمام کے حق میں قبول منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ان تمام کو عطا فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو بھی حاضرین کے چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان، خصوصاً انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی، افغانستان کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔